problemy w rozegraniu, ale teraz Piotr Zieliński, próbka indywidualnych umiejętności, bardzo dobrze teraz do środka, ale niecelnie do Krzysztofa Piątka. Stracili piłkę reprezentanci Polski, ale jest wysoki pressing, staramy się od razu odzyskać. Naciskamy Izraelczyków, którzy biegną w stronę bramki Łukasza Fabiańskiego. Jest w końcu piłka poza boczną linią boiska. Przy piłce cały czas reprezentacja Izraela, ale już czyhają na piłkę Piotr Zieliński, Mateusz Klich, Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski. Oni za chwilę spróbują odebrać tę piłkę, być może jakiś kontratak prawym skrzydłem. Na tym prawym skrzydle biega Piotr Zieliński, na lewym na razie jest Kamil Grosicki, no ale ci dwaj zawodnicy będą się na pewno w tym meczu zmieniać często. Teraz Piotr Zieliński nie dał rady zatrzymać Bena Harusza, przybliżyli się do polskiej bramki Izraelczycy. Znów Ben Harusz, już coraz bliżej pola karnego Łukasza Fabiańskiego, wrzut z autu na środek, walczy o piłkę Kamil Grosicki, nie zdołał jej odzyskać. No jest blisko teraz Bartosz Bereszyński, ale rozgrywają Eli Dasa, Izraelczycy i spokojnie interweniuje teraz Bartosz Bereszyński. Trzeba odbudować to ustawienie i być może zaatakować na bramkę Ariela Harusza. Piątek w powietrzu, wygrany główkowy pojedynek. Jej nim piłka w stronę Lewandowskiego, ale nie doszła. Utrzymują się Polacy. Bartosz Bereszyński na lewej obronie, ale znów przestawia się na prawą nogę, bo to jest piłkarz prawonożny, bo to jest naturalny prawy obrońca, choć kiedyś był prawoskrzydłowym, a teraz ruszył Kamil Glik, jasnowłosy stoper reprezentacji Polski, na prawą stronę. Ładny dribbling z buty w jedną stronę, w drugą Piotra Zielińskiego. Zjawił się tam jeszcze Ben Harusz, odbił piłkę i Kędziora będzie wrzucał ją z autu mniej więcej blisko pola karnego. Już piłka podawana w okolice pola karnego, z wycofanie Kędziora, dośrodkowanie. Piątek musi cofnąć się po piłkę, tam Lazar Dasa, jedyny ciemnoskóry zawodnik w reprezentacji Izraela, bo to syn etiopskich emigrantów, który już 18 meczów zagrał dla reprezentacji tego kraju. Znów dośrodkowanie w nasze pole karne. Czy będzie kontra drużyny Izraela? Ruszają mocno do przodu. Mija tam Natko jednego, drugiego z naszych zawodników. Teraz Solomon kiwa i zagrywa piłkę na prawą stronę. Dobra akcja gości coraz bliżej naszego pola karnego. Prawa strona. Glik odwrócił się, żeby zobaczyć, czy nie ma tam któregoś z rywali. Udało się jednak odbić tę piłkę, a później ma pretensje w tej chwili Zieliński, że nikt nie podszedł do niego, że on musiał wykopać tę piłkę w aut. Omri Berharusz po lewej stronie, blisko pola karnego, na wysokości tej linii pola karnego, chce wycofać piłkę, nie, zagrywa do przodu. Teraz powinno być pilnowanie, był pilnowany Biram Kajal, następny z muzułmanów grających w reprezentacji Izraela. Oni mówią, nie śpiewamy hymnu, bo tam jest mowa o żydowskim sercu, ale jesteśmy reprezentantami tego kraju, żyjemy w tym państwie, nie jesteśmy Żydami, ale jesteśmy Izraelczykami. Reprezentacja Polski przejmuje teraz piłkę blisko własnego pola karnego, ale biało-czerwoni nie potrafili wyjść z kontratakiem. Już przejął piłkę kapitan drużyny Izraela Bibras Natko. Zagranie na lewą stronę, znów blisko pola karnego nasi rywale. Interweniuje ofiarnie Kamil Glik, no i zbyt ofiarnie, bo nawet ucierpiał w tym starciu. Leży teraz na murawie. Filar naszej defensywy zwija się z bólu, ale szybko wstał ten mocny środkowy obrońca i będą mogli zacząć akcję reprezentanci Polski. Obezwładniający upał, o dziwo, większy niż w Macedonii, bo tam wieczorami ten chłodny wiatr z gór dawał piłkarzom troszeczkę ochłody. Tutaj jest inaczej, dach Stadionu Narodowego otwarty, ale stamtąd te podmuchy wiatru mają zbyt daleko, aby dojść do piłkarzy. Glik do Fabiańskiego, Fabiański czarnowłosy, w takim jasnozielonym kostiumie wybija piłkę do przodu w stronę Grosickiego, ale Lazar Dasa odbija ją głową i Natko w środku. Natychmiast zagranie na prawą stronę, będzie dośrodkowanie. Wydaje się jednak, że już nie zdążył skrzydłowy naszych rywali i od własnej bramki będzie zaczynał Łukasz Fabiański. Na trybunach już komplet, już jest 58 tysięcy kibiców, jest biało-czerwono, tylko w jednym miejscu taka niebieska plama tych nielicznych kibiców, którzy przylecieli z drużyną z Izraela. Krychowiak w środku, Krychowiak, który chciałby powtórzyć swój wyczyn z finałowego meczu Ligi Europy, kiedy tutaj na Stadionie Narodowym, będąc jeszcze zawodnikiem hiszpańskiej Sewilli, wygrywał z Dnieprem Dniepropietrowski, w dodatku strzelał wówczas gola. Tomasz Kędziora zagrywa w stronę Łukasza Krzysztofa Piątka. Łukasz Piątek też jest taki zawodnik, ale on akurat w reprezentacji Polski nie gra. Linia boczna boiska, złapał piłkę Tomasz Kędziora. Będzie wrzut piłki z autu w stronę Roberta Lewandowskiego. Kapitan walczy o piłkę. Odzyskał jeszcze Kędziora. Prawe skrzydło Zieliński, Lewandowski próbują przedostawać się w stronę pola karnego Polacy, ale dobrze wypychani są przez reprezentantów Izraela. Znów wrzut z autu. Piotr Zieliński już czeka na piłkę, popychany teraz przez jednego z rywali. No najlepiej jest podać do niego, bo to jest człowiek, na którym no, powinno spoczywać rozegranie akcji reprezentacji Polski. Klich przejął Zieliński, znów do tyłu, do Kędziory. Ten zagrywa w pole karne do Lewandowskiego. Lewandowski jest już w polu karnym, teraz przepycha się z jednym z obrońcy drużyny Izraela. Nie ma rzutu karnego, choć domagali się tego przed chwilą kibice reprezentacji Polski. Klaszcze Robert Lewandowski, dziękując swoim kolegom z zespołu za tę akcję, bo w końcu udało się przedostać pole karne, ale Lewandowski już poczuł, co to znaczy upór obrońców reprezentacji Izraela. Rzut rożny dla biało-czerwonych. Kamil Grosicki, a przy nim Piotr Zieliński. Jest dośrodkowanie w pole karne. Czy ktoś strzeli głową? Bednarek, jednak ten strzał niecelny. No nawet nie miał możliwości oddania czysto tego strzału głową obrońca Southamptonu i od własnej bramki rozpocznie Ariel Harusz. Za nami 7 minut gry na Stadionie Narodowym. Ta gra nie jest tak szarpana, jak to było w meczu z Macedonią, w tym piątkowym spotkaniu, kiedy w pierwszej połowie Polacy zagrali bardzo źle. Ale Izrael to jest taka drużyna, która lubi mieć piłkę. Oczywiście częściej to robią grając u siebie, na wyjazdach jednak nie bronią się, nie stają 8 zawodnikami przed własną bramką. Glik w powietrzu, wygrany pojedynek obrońcy Monako. Zieliński prawą nogą do Klicha, ten także prawą nogą do w tej chwili Kędziory. Na środku Bednarek prawą nogą do Bereszyńskiego. Mamy deficyt tych lewonożnych zawodników naszej reprezentacji. Grosicki prawą nogą również do tyłu i w tej chwili tylko prawą nogą zagrywają zawodnicy reprezentacji Polski. Nie ma jakiegoś prostopadłego, penetrującego podania teraz dopiero, ale znów górą w stronę Bereszyńskiego. Bereszyński poszedł zdecydowanie na piłkę, ale tam Perec odzyskał ją. Mija w tej chwili środkową linię boiska, wycofuje do kapitana Bibrasa Nacho, a ten natychmiast na lewą stronę. Będzie groźnie, dlatego że Omri Ben Harusz dośrodkowuje. Glik odbija, ale to nie jest podanie kierunkowe, to jest podanie oswabadzające, byle dalej od własnej bramki. A Izrael konstruuje tę akcję, 2-3 podania, niecelnie, piłka poza boczną linią boiska. 9 minuta meczu na Stadionie Narodowym. Dwaj trenerzy, którzy dobrze się znają, są w podobnym wieku. Brzęczek ma 48 lat, Herzog 50, Andreas Herzog to Austriak. Jerzy Brzęczek grał w Austrii. Jak Brzęczek grał w Austrii, to Herzog głównie grał w niemieckiej Bundeslidze, w Werderze Bremen, w Bayernie Monachium, choć oczywiście kibice piłki nożnej bardziej kojarzą go z gry w zespole z Bremen, bo tam spędził więcej lat, bo tam zdobywał między innymi mistrzostwo i Puchar Niemiec. Tym razem lewa strona, atak reprezentacji Polski. Z autu już wrzucona piłka, dobry dribbling. Grosicki, dośrodkowanie zablokowane, ale Grosicki utrzymuje się przy piłce. Trzech rywali, a Grosicki balans w lewo, w prawo, kiwnął, przejął piłkę. Jeszcze nie ma dośrodkowania, wycofał się z piłką do Krychowiaka. Klich czeka na piłkę, znów do przodu, zagranie do Glika i teraz obrońca reprezentacji Polski musi ratować tę sytuację, dlatego że podanie było niedobre. Uratowali Brzęczek, pokazał jak trzeba grać, bo ta akcja 5 metrów od tego miejsca, w którym może poruszać się trener reprezentacji Polski. Przypruszone siwizną włosy, ciemno-granatowy garnitur, brązowe buty, biała koszula, krawat. Patrzy w tej chwili jak zagranie na prawą stronę i tam walka w tym upale, ale Zieliński z autu. Zieliński do Lewandowskiego, Lewandowski w polu karnym. Podanie zwrotne do Zielińskiego, dośrodkowanie do Piątka, ale odbija piłkę Biton. Polacy kontrolują, nie pozwalają na kontratak. Dobry powrót Krychowiaka, Glik do Fabiańskiego i rozgrywający 50. mecz w reprezentacji Polski bramkarz West Ham United Już do przodu, już jesteśmy na połowie rywala. Reprezentacja Polski ma na razie ten mecz pod kontrolą, to na pewno może nas cieszyć. Są częściej przy piłce biało-czerwoni i to oni muszą dyktować warunki w tym spotkaniu, bo to oni prowadzą w grupie G eliminacji Mistrzostw Europy i miejmy nadzieję, że tak pozostanie do końca tych rozgrywek. Teraz lewa strona boiska, Kamil Grosicki już się rozpędza, przed nim Bereszyński, do niego podanie, ale znów Grosicki, dośrodkowanie w pole karne, wybijają Izraelczycy, jeszcze Krychowiak za pola karnego, strzał tuż nad poprzeczką bramki Ariela Harusza, no ale oklaskiwany teraz pomocnik Grzegorz Krychowiak, bo to była naprawdę niezła próba, on potrafi zza pola karnego celnie strzelić do bramki przeciwnika, tym razem się nie udało, no ale może będzie miał jeszcze swoje szanse ten zawodnik, który no on zazwyczaj daje spokój w reprezentacji Polski, ale to też ma swoje minusy, bo on często zwalnia grę i mieliśmy kilka minut temu taką sytuację, gdzie przerzucał stronę Glika, nie pocelował, no i Glik musiał ratować sytuację, więc no wahania formy Grzegorza Krychowiaka, no ale na takie odważne próby czekamy. Dobre to było w wykonaniu zawodnika, który już 14 lat gra za granicą. Najpierw we Francji, później w Hiszpanii, później wrócił do Francji. W tej chwili jest zawodnikiem rosyjskiego Lokomotywu, z którym zdobył Puchar Rosji. Człowiek otwarty, człowiek chętnie i często szukający nowych wyzwań. Człowiek mówiący w kilku językach, hitem internetu. Był jeden jego wywiad w Rosji, kiedy on płynnie przechodził z francuskiego na hiszpański, z hiszpańskiego na polski, z polskiego na angielski. Później jeszcze na francuski, a zakończył to wszystko po angielsku. Trzeba przyznać, że dziennikarz, który z nim rozmawiał, nie bardzo mógł się połapać, o czym mówi Grzegorz Krychowiak. Reprezentacja Polski po prawej stronie. Mateusz Klich wycofał do Kamila Glika. Dwaj obrońcy reprezentacji środkowi wymienili się teraz piłką. Glik z Bednarkiem, wrócił Robert Lewandowski na środek boiska. Teraz ma już piłkę Lewandowski, zagrywa do Krychowiaka. Jednak próbował biec w stronę pola karnego, ale za daleko wypuścił sobie piłkę kapitan reprezentacji Polski, który uwielbia grać na Stadionie Narodowym i ten stadion też go uwielbia. No, można długo liczyć te spotkania ostatnie na Narodowym, gdzie Robert Lewandowski strzelał gole, a było ich 11. W 11 ostatnich spotkaniach na Narodowym Lewandowski zdobył przynajmniej jedną bramkę i tak ciągnie się ta jego seria na tym pięknym naszym stadionie w Warszawie od ponad 4 lat. Ostatnio gol w meczu z Łotwą, a tutaj na tym stadionie mówiliśmy, że to twierdza, Polska nie przegrała od 5 lat i nie mielibyśmy nic przeciwko temu, aby ta passa była kontynuowana w tych eliminacjach. Piłka na lewe skrzydło, atakuje reprezentacja Izraela. Zagranie teraz do środka. Jest strzał zza pola karnego, ale radzi sobie Łukasz Fabiański na raty. Była podobna sytuacja w Macedonii. Tak, tylko że zdecydowanie wcześniej, bo tam to była druga minuta spotkania. Tu jest 14 i po tej pierwszej niepewnej interwencji wówczas na stadionie w Skopiu już Fabiański bronił bezbłędnie, więc miejmy nadzieję, że powiedzmy, że te emocje związane z tym występem, również z 50. meczem w reprezentacji, choć niech Państwo wierzą, piłkarze do tego takie wielkiej miary nie przywiązują, no chyba, że to jest mecz 106, tak jak Robert Lewandowski dzisiaj, bo on równa się z Jakubem Błaszczykowskim. Rzeczywiście, to są już teraz dwaj nasi zawodnicy, którzy rozegrali najwięcej meczów w reprezentacji Polski. Jakub Błaszczykowski nie mógł zagrać w Macedonii, nie może zagrać także dzisiaj, więc już doścignął go Robert Lewandowski, który już biegnie w stronę pola karnego razem z Krzysztofem Piątkiem, ale Piątek potknął się na tej murawie, do której są pewne zastrzeżenia, że ona na Narodowym mogłaby być lepsza. Były zastrzeżenia nie też po ostatnim meczu lepsza. Z Łotwą. Nie mogłaby być lepsza i od razu to powiedzmy, jest kładziona 6 dni przed meczem. Ta trawa ma problemy z ukorzenieniem się. Ona jest dosyć luźno związana z podłożem, ale to wynika również z tego, że Stadion Narodowy nie jest stadionem tylko i wyłącznie piłkarskim, a nawet powiedzielibyśmy, że nie jest stadionem nawet w dużej części piłkarskiej. Tu odbywają się różne imprezy, koncerty, nawet na deskach tutaj przecież były zawody na wodzie, w związku z czym ta murawa nie ma prawa być taka jak na innych znakomitych stadionach, gdzie jest doskonale ukorzeniona i między innymi dlatego wczoraj podczas treningu obu reprezentacji dach stadionu był zamknięty, dlatego że obawiali się organizatorzy, że to potworne słońce, jakie w tej chwili jest w Warszawie, w tym czasie oczywiście nie teraz, bo już zaszło, wypali trawę i spowoduje, że ona będzie jeszcze gorsza. W związku z tym to nigdy nie będzie nawierzchnia typu dywan, typu łąka. Ale reprezentacja Polski na każdej murawie, na każdej nawierzchni musi sobie radzić, musi udowadniać, że jest drużyną lepszą, bo oczywiście ranking nie gra. 20. miejsce reprezentacji Polski, 84. Izraela. Ale ten ranking z czegoś się bierze. Bierze się oczywiście tak, z gry, z meczów rozegranych w ostatnich latach, no a wiemy, że reprezentacja Polski, no szło nam naprawdę dobrze w eliminacjach Mistrzostw Europy, potem w eliminacjach Mistrzostw Świata, na turnieju we Francji świetnie. Osiągnęliśmy ćwierćfinał, później w Rosji rok temu, co było na Mundialu, no to wszyscy doskonale pamiętamy. Tam nie poszło, ale za rok znów ma być dobrze na finałach Mistrzostw Europy. A żeby tam się znaleźć, warto byłoby zdobyć pierwszą bramkę w meczu z Izraelem. Jest to mecz czwartej kolejki tych eliminacji. 17. minuta spotkania zagrane w stronę pola karnego do Zielińskiego. Przed nią końcową Zieliński w stronę bramki. Interwencja teraz Mira Bitona, najwyższego zawodnika w reprezentacji Izraela. Prawie 2 metry, 1,96 m. Dobrze zbudowany, wysoki zawodnik Celticu Glasgow. On teraz interweniował, wybił piłkę za linię końcową i Kamil Grosicki. On też bił rzuty rożne w meczu z Macedonią w pierwszej połowie, w drugiej już robił to Zieliński. Teraz właśnie zagranie do Zielińskiego, dośrodkowanie, znów zablokowana próba Piotra Zielińskiego. Jest out dla reprezentacji Polski. Co nas na pewno cieszy, to to, że jesteśmy na wysokości pola karnego reprezentacji Izraela. Im dalej od własnej bramki, tym lepiej, a najlepszą obroną jest atak. I teraz atakują biało-czerwoni znów. Wrzuty piłki z autu Kędziora, ale złe rozegranie Zielińskiego. Znów Kędziora, aut dla reprezentacji Polski, tylko Zieliński. O, jeszcze pokazał się teraz Krychowiak, już w polu karnym Krychowiak. Zagranie znów w stronę bramki, ale wybita piłka przez izraelskich obrońców. Jeszcze Robert Lewandowski jest już w polu karnym. Krzysztof Piątek, Piątek wycofał do Zielińskiego. Zieliński jest dośrodkowanie. Strzał na bramkę? Nie, nie ma strzału jednak, ale jeszcze nie koniec tej akcji. Znów Grzegorz Krychowiak. No ale to już była jeszcze bardziej nieudana i niecelna próba. Ale jest korner, dlatego że piłka wędrowała w stronę bramki. Na jej drodze stanął jeden z izraelskich obrońców i w tej chwili po prawej stronie, patrząc od bramki Ariela Harusza, ustawiona piłka przez Kamila Grosickiego. Już dośrodkowanie w pole karne, już Bednarek. Takie trącenie piłki głową z tego bliższego słupka, żeby ta piłka poleciała dalej. Jednak poleciała zbyt wysoko i zaczyna Harusz od własnej bramki. Zawodnik KPL-u Berszewa, który rozgrywa 19. spotkanie w reprezentacji Izraela. Nie spieszy się, zamarkował, że na lewą stronę, ale nie, Polacy doskoczyli. Piątek, Lewandowski i Grosicki, w związku z czym bramkarz Izraela ubrany w czarny strój, pomarańczowe buty i żółte rękawice pokazał kolegom: do przodu, tam walczcie o piłkę. I walczyli tak, że wygrali. Kajale przeskoczył Kamila Glika. Jeszcze Izrael utrzymuje piłkę, lewe skrzydło. Kajale, raz jeszcze prawa noga w narożniku pola karnego. Czy będzie strzelał? Nie. Wycofanie piłki do Zachawiego. Zachawie pilnowany jednak. Lewandowski przejmuje piłkę. Kontratak, jest trzech naszych zawodników. Ucieka Grosicki. Piłka do Grosickiego na lewą stronę. Grosicki wpada w pole karne. Gra do Lewandowskiego. Lewandowski, lewa noga, ale przewrócił się przy przyjmowaniu piłki. I to odskoczyła mu ona na metr. Na własnym stadionie narodowym gramy w kontrę, ale teraz w kontrę gra Izrael, bo ruszyli zawodnicy Izraela prawą stroną. A teraz co? 19 minuta i 19 sekunda, czyli w roku 1919 powstała Polska Federacja. No to może gol właśnie dla uczczenia tego. Kibice machają biało-czerwonymi chorągiewkami. Piotr Zieliński strzela pół metra z lewego słupka w bramki Harusza. To była dobra akcja reprezentacji Polski w odpowiednim momencie. 19, już 20 minuta tego spotkania. Przypomnijmy, równo 100 lat temu powstał Polski Związek Piłki Nożnej. Świąteczne, jubileuszowe stroje reprezentacji Polski. No i wypadałoby uświetnić ten wielki czas dla polskiej piłki wygraną w meczu z Izraelem. No i jak na razie wygląda to naprawdę nieźle. Był strzał Grzegorza Krychowiaka zza pola karnego. Przed chwilą próbował Zieliński. Była też taka szybka akcja Grosickiego, Piątka i Lewandowskiego. No i kto wie, co wydarzyło byłoby się pod bramką Izraela, gdyby nie przewrócił, nie poślizgnął się przed polem karnym Robert Lewandowski. A może teraz następna akcja. Grzegorz Krychowiak zagrywa, ale był faulowany. Będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. Na razie dobrze wygląda ten duet napastników. Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek. Dzieli ich wiele i niewiele, bo mają podobne warunki fizyczne. Mają też podobne statystyki, choć Robert Lewandowski cały czas jest tym numerem jeden, ale dzieli ich liczba występów w reprezentacji Polski. Lewandowski po raz 106, a Piątek po raz 6. Dlatego, że Krzysztof Piątek dopiero zdobywa wielki świat piłki nożnej. Lewandowski w tym świecie jest już od lat i on musi tylko potwierdzać swą pozycję. Biało-czerwoni rozgrywają akcję na własnej połowie. Klich rozkłada ręce, no i nie jest to dobry znak, jeśli chodzi o grę reprezentacji Polski w rozegraniu. Znów gubimy się w obronie, ale uspokaja sytuację Kamil Glik. Na szczęście nie był atakowany przez żadnego z napastników reprezentacji Izraela. Zagranie teraz w stronę Kędziory na prawe skrzydło. Nie opanował piłki zawodnik Dynama Kijów. Próbował strącić głową do Zielińskiego, ale ten odzyskał fantastycznie. Zieliński w stronę Kędziory. Czy będzie dośrodkowanie? Jest dośrodkowanie. Czy ktoś do tego dojdzie? No szczęśliwie wybijają piłkę Izraelczycy, ale odzyskuje Mateusz Klich. Pięknie walczy o piłkę zawodnik Leeds United. No i teraz szarża reprezentacji Polski na bramkę Izraelczyków. Zagranie do środka. Kamil Grosicki jest już w polu karnym. Grosicki do Bereszyńskiego. Bereszyński w końcu jest dośrodkowanie. Piątek, nie udało się oddać strzału głową Krzysztofowi Piątkowi. Znów wybicie na uwolnienie, ale odzyskują biało-czerwoni. Piłka do środka, do Lewandowskiego przed polem karnym. Ten do Kędziory, na prawą stronę Kędziora. Jest znów dośrodkowanie w stronę Grosickiego, ale to jeszcze nie koniec naszej akcji. Dlatego, że z lewej strony Klich, czy będzie dośrodkowanie? Bereszyński patrzy, w jaki sposób ustawieni są zawodnicy reprezentacji Polski. Jest dośrodkowanie. Czy będzie strzał? Nie. Piton odbija piłkę kocioł nieprawdopodobne w polu karnym reprezentacji Izraela. Krychowiak w powietrzu, Siediński głową Kędziora, waleczny gwizdek niemieckiego arbitra Tobiasa Spillera i w tym momencie właśnie sędzia gwizdże, a w innych meczach Macedonia prowadzi z Austrią, a Łotwia remisuje ze Słowenią. Istotne jest to prowadzenie Macedończyków z Austriakami, dlatego że oni w tej chwili w wirtualnej tabeli mają 7 punktów, na Austria 3. Jeżeli Austria wygrałaby ten mecz, minęłaby Macedonię w tabeli. Polska 9, Izrael 7, nie, Polska 10. W tej chwili w wirtualnej tabeli Izrael 8, Macedonia 7 punktów, ale to są dopiero 24 minuty tych spotkań. Czas na pierwsze podsumowanie. Polacy grają lepiej niż grali w Austrii, niż grali tutaj z Łotwą, niż grali w wyjazdowym meczu Piątek z Macedonią. Co łączy te spotkania? Gola nie ma dla reprezentacji Polski. Wszystkie bramki do tej pory reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy padały dopiero w drugich połowach tych spotkań. No miejmy nadzieję, że dziś ta seria zostanie przerwana. No i też liczymy na to, że inna seria, seria zwycięstw, nie zostanie przerwana. Nie tylko na Stadionie Narodowym w Warszawie, no ale też seria 3 wygranych w eliminacjach Mistrzostw Europy. Ale żeby to zrobić, musimy się skutecznie bronić. Lewa strona boiska, Kajal coraz bliżej pola karnego. Atakują Izraelczycy, piłka w pole karne. Nie ma strzału na bramkę. Jeszcze jest szansa dla Izraelczyków, ale zablokowany ten strzał, a i złapał się za głowę Eram Zahawi, bo naprawdę to była świetna sytuacja dla Izraelczyków. Kamil Grosicki, lewa strona boiska, rozgrywamy piłkę. Ale nie ma kontry. Kiedy piłkę przejął Grosicki, to było celne podanie, choć raczej takie szczęśliwe. Wydawało się, że Polacy ruszą trzema zawodnikami do przodu. Jednak zatrzymali piłkę. Strata Lewandowskiego w środkowym kole. Lewandowski wraca. Nie udaje mu się powstrzymać. Zahawi, Zahawi, prawa noga, lewa noga, Zahawi. Powstrzymany jednak szczęśliwie przez Bednarka. I Polacy mogą ruszyć do przodu, ale izraelska obrona już wróciła na swoje miejsca. Dasa po prawej stronie, Taha, Biton, Jejni w środku po lewej stronie, Ben Harushi czekają na rozgrywanie piłki w tym ataku pozycyjnym. Znów Lewandowski w roli rozgrywającego. Kędziora na prawym skrzydle. Kędziora coraz bliżej wstrzymał akcję. Rozgrywa piłkę z Zielińskim. Zieliński, takie kółko, jedno, drugie, ale nie minął żadnego zawodnika. Macha nogą, lewa noga do środka. Grosicki, czy będzie strzelał? Podanie do środka. Trzech Izraelczyków. Strzał potężny, potężny. Rzeczywiście strzał Piotra Zielińskiego lewą nogą, ale zablokowany. Faule wracającego na własną połowę Krychowiaka. Wolny dla Izraela. 25 minut tego spotkania za nami. Mamy więcej gry, mamy więcej podań, ale jeżeli chodzi o sytuacje strzeleckie, no to mniej więcej równo i wydaje się, że ta rana Zachawiego groźniejsza, bo gdyby on opanował piłkę i strzelił lewą nogą, to wówczas Fabiański miałby ogromne, ogromne problemy. Ale też gdyby ten strzał Piotra Zielińskiego przed chwilą nie został zablokowany, myślę, że on mógłby wpaść do bramki, bo to była naprawdę silna, bardzo silna próba zawodnika Napoli, który wyróżnia się w dzisiejszym spotkaniu. Żółta kartka dla Grzegorza Krychowiaka, a zatem musi uważać pomocnik Lokomotywu Moskwa i w tej chwili brać udział w tych akcjach defensywnych z mniejszą agresją niż do tej pory. Piłka poza końcową linią boiska. Za cicho jest na trybunach Stadionu Narodowego. Nie tylko wtedy, kiedy speaker daje sygnał, żeby uczcić stulecie powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej, a praktycznie polskiego futbolu, ale również teraz potrzebny byłby ten doping, żeby ktoś się wstał, zaczął pierwszy machać szalikiem, żeby te flagi poszły w górę, żeby ten biało-czerwony stadion ożył, a nie dopiero wtedy, kiedy reprezentacja Polski strzeli gola. Pamiętamy taki mecz z Czarnogórą, był to mecz eliminacji Mistrzostw Świata i tam też, no tam była akurat nieciekawa sytuacja, bo mogliśmy zremisować to spotkanie i w końcu, kiedy w samej końcówce Lewandowski strzelił gola, a potem następnego, to rzeczywiście odżył Stadion Narodowy i 58 tysięcy kibiców wspierało reprezentację Polski, która wtedy wywalczyła awans na Mundial, a dziś walczy o przepustkę do Mistrzostw Europy, a reprezentacja Izraela na razie przy piłce na własnej połowie boiska, wycofanie do obrońców, Nir Bitton do Sherana Yeiniego, no i on próbuje teraz wziąć na barki akcję reprezentacji Izraela, dobre podanie w stronę Eli Dasy, ale ten czarnoskóry reprezentant Izraela nie dobił jednak do piłki i od własnej bramki rozpocznie Łukasz Fabiański. Przewidywalnie na prawą stronę i znów ten atak pozycyjny. Piątek jest zawodnikiem bardziej wysunięty. Lewandowski schowany częściej w roli rozgrywającego i oddał tę dziewiątkę dla Krzysztofa Piątka. Lewandowski na skrzydle w tej chwili ściągnął na siebie dwóch zawodników rywali. Oddał do Kędziory, ten do Krychowiaka. Pokazał się Klik, ale zagranie do Bednarka. Lewa strona wolna, jest tam Bereszyński. Już zawodnik Sampdorii Genua ma piłkę, oddaje Grosickiemu. Czy będzie rajd turbo Grosika, czy włączy turbo doładowanie? Włączył, ale tak jakby spadł z motocykla, jakby nie na tą stronę się pochylił. I zaczyna Polska z autu. Nie skrzydłowym, a obrońca to jest już standard niemal w każdej drużynie na świecie. A zatem Bartosz Bereszyński wziął piłkę, podniósł ją w tej chwili nad głowę, naprężył mięśnie brzucha i szuka tam zawodnika, któremu mógłby podać piłkę. No komu? Lewandowskiemu oczywiście, który w tej chwili znów jest poza polem karnym. Zbliża się do tego pola karnego, ale tam Piątek podniósł rękę, czeka na podanie Kędziora. Dośrodkowanie zablokowane jednak przez Ben Harusza. Zbyt czytelne są te ofensywne akcje Tomasza Kędziory. Może trzeba spróbować drugie tempo. Zieliński, fantastyczne zagranie do Kędziory. Dużo miejsca. Dlaczego z tego miejsca? Dlaczego nie podbiegł z piłką jeszcze 10 metrów? Nie było żadnego z obrońców. Można było podbiec. Podał piłkę na głowę do Piątka. Ten strzelił, ale ponad bramką, więc w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że jeszcze nie było celnego strzału reprezentacji Polski. Izrael miał ten jeden celny strzał w 14 minucie, który tak na raty broni Łukasz Fabiański. Wydaje nam się, że tak jakby Tomasz Kędziora nie nadążał za myśleniem Piotra Zielińskiego i to Zieliński często nim dyryguje, często pokazuje, gdzie ma biec, a tam akurat w tym miejscu nie ma Kędziory. No musi jeszcze sporo nauczyć się prawy obrońca reprezentacji Polski, ale występ Zielińskiego na razie bardzo dobry. No czekaliśmy i cały czas czekamy na tę erupcję talentu zawodnika Napoli, bo przecież Wezuwiusz jest pod Neapolem i tak właśnie czekamy i czekamy już od lat na to, by wybuchł ten wielki talent Zielińskiego. W odwrotnie do wulkanu, on wybuchać absolutnie nie musi. I teraz zagranie na drugą stronę i Mateusz Klich, on nie przyspiesza akcję, Bereszyński ruszył, ruch zrobił także Grosicki, wycofanie do Klicha i teraz w tym trójkącie rozgrywają piłkę Lewandowski, 30 metrów przed bramką, dwóch obrońców, zabiera mu piłkę w momencie przyjęcia, dobrze ustawił swoich obrońców, trener Andras Herzog na Roberta Lewandowskiego, nie czekają aż napastnik i kapitan reprezentacji Polski przyjmie piłkę, dlatego że jest jednym z najlepiej grających zawodników na świecie tyłem do bramki, tylko atakują go moment przed przyjęciem tej piłki. Ryzykują, że arbiter może gwizdnąć faul, ale jak do tej pory w bezpośrednim sąsiedztwie pola karnego takich sytuacji nie było. Należy też dodać, że bardzo dobrze na razie są te zestawienia, jeśli chodzi o te dośrodkowania reprezentantów Polski. Izraelscy obrońcy potrafią blokować te próby Kędziory czy też Zielińskiego z prawego skrzydła, bo właśnie prawą stroną najczęściej atakują biało-czerwoni. Teraz Zahavi w stronę pola karnego, nieudane to podanie. No i jest szansa na kontratak, ale za wolno idzie w stronę bramki Kamil Grosicki, ale w końcu rozpędził się ten lewoskrzydłowy Grosicki. Nie ma faulu, choć przewrócił się. Niczym struś pędzi wiatr goniony przez Kojota, no i ten Kojot go w końcu dopadł i przewrócił. Nie było faulu tuż przed polem karnym. No szkoda, że szybciej nie zabrał się z tą akcją Kamil Grosicki na lewym skrzydle, bo naprawdę mogło wyjść z tego coś dobrego dla reprezentacji Polski. No i widzimy, że skrzydłami gra cały czas nasza reprezentacja, częściej prawym, ale też lewym. Natomiast to jest chyba klucz rzeczywiście do sukcesu. Ale Izrael ustawiony absolutnie defensywnie. Ci trzej środkowi obrońcy kierowani na środku przez niewysokiego Shirana Jejniego to w zasadzie jest defensywny pomocnik, którego Herzog przesunął do obrony i on, człowiek mierzący 177 cm, dryguje tymi wysokimi Loajem Tachą i Nirem Bitonem. Oni zawsze zostają. Żaden z nich nie przebiega przez linię środkową boiska. Jeżeli to robią, to tylko ci zawodnicy grający na tak zwanych wahadłach, czyli boczni pomocnicy. Elazer Dasa po prawej stronie i Omri Ben Harusz po stronie lewej. Teraz taka przerwa związana z tym, że jeden z Izraelczyków leży na boisku. Zawodnicy podbiegają, znów wędrują te butelki z wodą, znów zachłannie piją, ale nie za wiele. Częściej ta woda spływa na ich głowy, spływa na twarze, spływa na brody, bo większość zawodników reprezentacji Polski brodata. Przecież my wykorzystujemy tę przerwę, żeby spojrzeć, jak wyglądają wyniki dwóch pozostałych meczów, które się właśnie odbywają. W Rydze Łotwa podejmuje Słowenię i przegrywa już 0-3. To dopiero 34. minuta tego spotkania. Słowenia ma 5 punktów w tabeli grupy G, wirtualnej oczywiście. A Macedonia podejmuje Austrię i wciąż prowadzi 1-0. No i każde potknięcie Austriaków w tych eliminacjach, no to będzie wielka niespodzianka. Macedonia ma 7 punktów, Austria tylko 3. Polska 10, Izrael 8 w wirtualnej tabeli grupy G. Akcja po prawej stronie. Brzęczek w tej chwili pokazuje Klichowi, w jaki sposób ma się ustawiać, w jaki sposób ma się poruszać. Przyjmuje Klich piłkę, ale widząc nadbiegającego Bibrasa Natko, natychmiast wycofał ją do Kędziory. Jakbyśmy tak zrobili statystykę, jak często wymieniamy nazwiska zawodników reprezentacji Polski, to chyba ta prawa strona, Kędziora, Zieliński. Rzeczywiście, na tej właśnie stronie no kładą ciężar reprezentanci Polski. No i szczęście, że nie tak często wymieniamy nazwiska Glika czy Bednarka. Nasi obrońcy, co prawda, to od nich zaczynają się akcje biało-czerwonych, no ale częściej. Rzeczywiście skrzydło prawe, no i też czasem lewa strona boiska, gdzie Kamil Grosicki, jak już się rozpędzi, to potrafi być nie do zatrzymania, no ale w tym spotkaniu jeszcze skrzydłowy reprezentacji Polski nie zachwycił, a to z jego dośrodkowań żyją napastnicy, żyje Robert Lewandowski i żyje Krzysztof Piątek. No i miejmy nadzieję, że dziś będzie taka jedna akcja kluczowa i być może to będzie ta akcja kluczowa, gdyby nie potknął się Piotr Zieliński. No ale to nie koniec. Zagranie Zielińskiego przez pole karne do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski w pole karne do Kędziory. Kędziora, Piątek, strzał i gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Kto jak nie? Krzysztof Piątek! Nieprawdopodobny jest Krzysztof Piątek. Piłka jak małe lwiątko słucha się tresera. Co on chce, co ona robi, gdzie ją posyła, tam ona leci. I w każdym meczu praktycznie strzela Krzysztof Piątek. Ale dodajmy, tę bramkę trzeba zawdzięczać również Robertowi Lewandowskiemu. Skoro nie mamy rozgrywających, to kapitan reprezentacji Polski staje się rozgrywającym. to on właśnie wziął piłkę 45 metrów od bramki. To on wypatrzył biegającego w pole karne Grosickiego. To on posłał penetrujące podanie po ziemi, które minęło 7 zawodników reprezentacji Izraela. A Krzysztof Piątek, konto strzelec, co mu tam? Wyjmuje ten pistolet i strzela w każdej sytuacji. Samo okienko. Żaden bramkarz nie miałby żadnych szans. Jeżeli popatrzymy, 6 mecz w reprezentacji, 4 gol, to jest niebywałe. Bramkę zdobyliśmy w pierwszej połowie meczu. Po raz pierwszy w tych eliminacjach. Nie udało się z Austrią, nie udało się z Macedonią i udało się w końcu w meczu z Izraelem. Niech Państwo tego posłuchają. I tym razem już uhonorowaliśmy napastnika Milanu, bo przypominają sobie Państwo ten piątkowy mecz z Macedonią, kiedy najpierw z wysokości trybun wydawało się, że tego gola zdobył Glik, później, że piłki dotknął wcześniej Lewandowski, a nie, to była ta przewrotka Krzysztofa Piątka, ale teraz nikt tutaj spośród tych 58 tysięcy kibiców nie miał absolutnie żadnych wątpliwości. Krzysztof Piątek daje nam prowadzenie w tym meczu. Możemy grać tak, jak lubimy i umiemy. Stadion Narodowy zadowolony, ucieszony w postaci 58 tysięcy kibiców, którzy domagają się jeszcze jednego gola, domagają się, by biało-czerwoni poszli za ciosem, by Boże jeszcze Krzysztof Piątek zaskoczył Ariela Harusza i obrońców reprezentacji Izraela. To jest znowu akcja reprezentantów Polski. Krychowiak na lewe skrzydło, już teraz celnie do Bereszyńskiego. Bereszyński, lewa strona boiska, już w polu karnym reprezentanci Polski. Grosicki nie zdołał przyjąć piłki, ale walczy jeszcze skrzydłowy City. Jest teraz próba kontrataku Izraelczyków, jest faul Grzegorza Krychowiaka, on marzył tą kartkę, musi się pilnować, na szczęście w tej sytuacji nie pokazał mu drugiego żółtego kartonika Tobias Stiller. Ale teraz potrzebny jest spokój. Zdobyliśmy tę bramkę do zakończenia pierwszej połowy. Jest jeszcze 8 minut, więc nie ma co rzucać się w tej chwili, dobijać rywala. Niech Izrael weźmie piłkę, niech spróbuje rozgrywać, niech ruszy większą ilością zawodników do przodu. Jest Eran Zahavi po lewej stronie, niepilnowany w tej chwili przez Kędziorę. Zapewne za chwilę Nir Bitton poda piłkę w kierunku napastnika grającego w Chinach, ale Polacy dobrze grają w środku boiska. W tej chwili małe odległości między zawodnikami. Ruszają piłkę na lewą stronę. Ben Karusz, już Zahavi uciekł w kierunku centralnych sektorów boiska. Biran Kajal coraz bliżej pola karnego. Dobra interwencja Glika. Przejąć piłkę i ruszyć z kontratakiem. Faul, sędzia gwizdże. Mateusz Klich tym razem faulował. A już spojrzałem tak. Krychowiak, Klich. Czupryny, brody, podobny wzrost, podobne sylwetki, ale ciemniejsza czupryna Grzegorza Krychowiaka i będzie rzut wolny dla reprezentacji Izraela. Oczywiście Bibras Natko, kapitan drużyny, ustawił piłkę. On na swoją renomę pracował kilka lat w Rosji, w CSKA, w Rubinie Kazań, z którym dobrywał puchar, w CSKA mistrzostwo. Czerkiec z tej mniejszości czerkieskiej, dośrodkowanie w pole karne. Fabiański zostaje w bramce i dobrze robi, bo Glik odbija piłkę głową. Znów nie udało się zabrać i przejść do kontry. Dasa, prawa strona, drugie tempo, dośrodkowanie. W tej chwili gwizdek sędziego, problem. Ruszyli Polacy w stronę chyba Zahaviego, mówiąc, że zaatakował zbyt agresywnie, zbyt brutalnie. Mieli rację, ale znaczy, że jest taka więź w drużynie, że zawodnicy zdają sobie sprawę. To Krzysztof Piątek był faulowany przez Zahaviego, który dostał od niemieckiego arbitra Tobiasa Stillera żółtą kartkę. Eran Zahavi zapisuje się na liście strzelców w każdym meczu tych eliminacji. No, zapisuje się w statystykach. I to jest dziwne, dlatego że chłop ma 31 lat, wiele lat grał w reprezentacji Izraela, w pewnym momencie zrezygnował, nie było go i ma 15 bramek na koncie, z tego 7 strzelonych w ostatnich 3 spotkaniach, czyli w pozostałych 42 meczach zdobył zaledwie 8 bramek. To nie jest wielkie osiągnięcie. Druga młodość tego zawodnika, który no, już w statystykach się zapisał, więc już w tym meczu zapisywać się nie musi. A może chińska medycyna? Bo od kiedy zaczął grać w Guangzhou właśnie, to zaczął prezentować taką formę strzelecką. Zresztą w tamtym chińskim klubie także gra wyśmienicie i strzela bramkę za bramką. W wieku 31 lat napastnik może rzeczywiście przeżywać ten wspaniały okres i dziś jest też aktywny Eran Zahavi, ale nie ma łatwo z Bednarkiem, nie ma łatwo z Glikiem i też jeśli już uda mu się strzelić na bramkę Fabiańskiego, to bramkarz dobrze interweniuje, rozgrywający 50. spotkanie w reprezentacji Polski, a teraz znów interwencja Fabiańskiego, tym razem po strzale Kajala. Ale chyba znudził się Łukasz w bramce, dlatego że strzał był niecelny, a mimo to bramkarz West Ham United postanowił interweniować. I dzięki temu jest celny. Oczywiście. 5 minut do zakończenia pierwszej połowy spotkania, plus pewnie minuta albo dwie doliczone przez niemieckiego arbitra. Reprezentacja Polski po golu Krzysztofa Piątka z 35 minuty prowadzi 1-0 i teraz podstawowym zadaniem jest nie stracić gola, nie spowodować remisu, a może jeszcze uda się raz podbiec na bramkę Ariela Harusza, jeszcze raz pokonać bramkarza HPL-u Berszewa. Prawa strona boiska, Kędziora, podbieg do niego Klich i to nam się podoba, bo były takie fragmenty meczu z Macedonią w piątek, kiedy stał zawodnik chcący wrzucić piłkę z autu i tak praktycznie miał tylko jeden wybór i nikogo innego, a teraz Polacy wybiegają na te wolne pozycje, szukają miejsca, szukają przestrzeni. I cieszy nas postawa też na tej prawej stronie Piotra Zielińskiego. To cały czas podkreślamy, że on się rzadko w tym spotkaniu myli, jest aktywny, dobrze drybluje, zaskakuje izraelskich obrońców. No i w tym spotkaniu naprawdę to jest duży plus dla 25-letniego Zielińskiego. A teraz Klich w pole karne do Lewandowskiego. Lewandowski nie ma strzału. Tym razem na bramkę Ariela Harusza walczył z dwoma obrońcami reprezentacji Izraela. Kapitan biało-czerwonych. No i tym razem złapał już spokojnie piłkę Ariel Harusz. Imponujące jest to, jak Piątek z Lewandowskim potrafią zmieniać się na szpicy, jak tam są ci zawodnicy, których nie wiadomo którego mają krycie zawodnicy Izraela. Austriacy wzięli się do roboty, remisują na wyjeździe w Skopiu z Macedonią, a więc wirtualna tabela się zmienia. Macedonia ma 5 punktów, Austria ma punktów 4, my nadal 10, Izrael 8 i te dwie drużyny prowadzą w tabeli grupy G. Reprezentacja Polski prowadzi w meczu z Izraelem 1-0, przypomnijmy, po tym fantastycznym golu Krzysztofa Czyli Piątka. Mamy 12 punktów. Tak się przyzwyczaiłem, że w pierwszej połowie gola nie strzelamy. A tu jednak pierwsza połowa spotkania i prowadzimy, ale to prowadzenie trzeba utrzymać. Lewa strona boiska, Izraelczycy atakują. Omri Ben Harusz do środkowania, ale nie ma tam Zahaviego, żeby tę akcję zamknął. Jeszcze strzał, ależ to była groźna próba Erana Zahaviego z nożyc. Nie to z nożyc, nie z przewrotki. Próbował zaskoczyć Fabiańskiego, ale Fabiański nadal z czystym kątem. Dobrze, że mu piłka z nogi nie zeszła, bo to był taki strzał, że ta piłka usiadła idealnie, centralnie na prawej nodze Rona Zahaviego, ale w związku z tym strzał był w środek bramki, tam gdzie stał Łukasz Fabiański. Trzeba się pilnować, nie wolno, aby spadła koncentracja, aby ten poziom emocji utrzymać. Znów musimy atakować i robi to Kędziora po prawej stronie. Zieliński już ucieka, piłka za plecy Bitona, ale ten jak sprinter ruszył mocno, wybił piłkę poza boczną linię boiska. Już Lewandowski podbiegł do Zielińskiego, ten odegrał mu piłkę z autu. Lewandowski z powrotem do tyłu, do Klicha. Klich szuka po lewej stronie ustawionego tam Krychowiaka, ale odwrócił akcję. Lewandowski w roli rozgrywającego. Klich szuka Bereszyńskiego, który chciał biegać w pole karne, ale obawiał się, że spali, a więc zatrzymał się Bereszyński. Do tyłu Krychowiak, Lewandowski 50 metrów od bramki. Znów taka akcja, może jak ta z Grosickim i z Piątkiem. Zieliński, ładny dribbling, minął dwóch zawodników, stara się zagrać do Lewandowskiego, utrzymał przy piłce Zieliński. Pierwsze tempo, drugie tempo. Kędziora na prawym skrzydle, Lewandowski biega w pole karne. Kędziora dribbling, nie wchodzi jednak w akcję 1-1. Zawodnicy reprezentacji Izraela wybijają go z tempa, utrzymujemy piłkę. 45 minuta i za chwilę sędzia pokaże, o ile przedłużona jest ta pierwsza połowa meczu. Naszym zdaniem będą to raczej dwie minuty i rzeczywiście, tak, dwie minuty dodatkowo będą grać reprezentanci Polski i Izraela w tym spotkaniu. Na szczęście przy piłce biało-czerwoni i oby tak zostało jeszcze przez te 120 sekund tej pierwszej połowy spotkania. Kędziora wrzut z autu w stronę Krzysztofa Piątka. Piątek przyjmuje klatką piersiową przy linii końcowej. Nie wyszedł z piłką poza linię końcową, ale ją stracił, więc próbują teraz rozgrywać nasi rywale. Podanie oczywiście w stronę Erana Zachawiego, ale poradził sobie z nim Kamil Glik. Musiał wybijać piłkę daleko, jak najdalej od siebie Jan Bednarek w stronę Lewandowskiego i Piątka. Cały czas taka gra bardzo wysoko nieokreślona, bo żaden z piłkarzy ani Polski, ani Izraela nie potrafi przejąć piłki. W końcu przejmują biało-czerwoni, lewa strona boiska. Bartosz Bereszyński, zagranie w stronę Grosickiego. Grosicki zatrzymany, ale będzie jeszcze aut dla reprezentacji Polski. Nie powinno być autu, piłka powinna być z wolnego dla Izraela, dlatego że asystent Tobiasa Sztilera podniósł chorągiewkę. Grosicki nie spojrzał, że linia obrońców Izraela przesunęła się 2 metry do przodu. Został na spalony. Doliczony czas gry Bitone, zawodnik Celtiku, ale głównie rezerwowy w tej drużynie. On wyprowadza piłkę, teraz już Kajal, lewa strona boiska, 45 metrów do bramki. Polacy wypychają rywali z własnej połowy, a więc akcja musi zacząć się od nowa. Krychowiak popatrzył, może ruszyć do przodu, Zachawi wyprzedzony przez Bednarka. Piłka do Lewandowskiego, Grosicki po lewej stronie, po prawej Piątek, Lewandowski sadzi długie, Susy wbiega w pole karne, jest faulowany przed polem karnym, będzie żółta kartka i będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. Kapitan drużyny Izraela to Libras Natko, wracał tak za Lewandowskim. Nie odda napastnik Bayernu Monachium tego wolnego. Strzelał już w ten sposób bramki dla reprezentacji Polski. Strzelał w ten sposób gole dla Bayernu Monachium, ale nie w tym sezonie. W tym sezonie nie wychodziło. Pozycja jest idealna dla niego. To jest 18 metrów troszeczkę po prawej stronie, patrząc z pozycji bramkarza od osi centralnej. Lewandowski będzie rozbiegę dwumetrowe. Pomarańczowe buty kapitana reprezentacji Polski. 6 zawodników w niebieskim murze drużyny Izraela i jeszcze jeden Polak, który będzie z tego muru uciekał. Jeszcze drugi Polak, podbieg tam Zieliński. Lewandowski, pół metra nad poprzeczką bramki Ariela Harusza. A zatem za chwilę pewnie koniec, tak, w tej chwili ostatni gwizdek Tobiasa Sztilera w pierwszej połowie, którą wygrywamy z drużyną Izraela 1-0 po wspaniałej akcji Lewandowskiego i Grosickiego i rewelacyjnym strzale Krzysztofa Piątka. Polska, Izrael 1-0. I piękny wieczór na Stadionie Narodowym. Opowiadają nam o tym wszystkim Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski, z którymi ponownie usłyszymy się za kilkanaście minut. Radio Kierowców. Drogowy raport radiowej jedynki. No to pięknie. W poniedziałek mamy piątek. Takie zjawisko. Ale my wracamy na drogi. Na tych kilka chwil Mariusz Gzyl. Witam Państwa. 22 i 227 kilometr. To jest województwo pomorskie. Trasa z Wałcza do Człuchowej, miejscowości Jaromierz. Tam właśnie doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką, w wyniku którego jedna osoba odniosła obrażenia. W tej chwili droga jest całkowicie zablokowana i taki stan rzeczy utrzyma się przynajmniej przez godzinę. Wciąż bez zmian na Mazowszu, na drodze krajowej numer 92, przypomnę, na 428 kilometrze na odcinku z Sochaczewa do Warszawy, w miejscowości Korzuszki Parcel, doszło do zderzenia 3 aut osobowych. W efekcie 2 osoby trafiły do szpitala z obrażeniami. Kierowcy cały czas mijają to miejsce naprzemiennie. No i jeszcze S6. Tam także trwa likwidacja skutków wypadku, ale to nas nie dziwi, bo przecież zderzyły się 2 ciężarówki. A wszystko to miało miejsce na 342 kilometrze na wysokości węzła Gdańsk Południe. Ruch w kierunku Łodzi nadal odbywa się tylko jednym pasem. 2 dwójki 513 11 11 to numer Radia Kierowców. Minęła 21.35, tu program pierwszy Polskiego Radia. aktualności radiowej Jedynki, Paweł Zieliński. Zapraszam. Zaczynamy od spojrzenia na murawę Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam mecz eliminacyjny piłkarskich mistrzostw Europy. Polska po pierwszej połowie prowadzi z Izraelem gola. W 35 minucie zdobył Krzysztof Piątek. Polska wkrótce dołączy do elitarnego grona państw, których siły powietrzne posiadają najnowocześniejsze myśliwce F-35. To zapowiedź ministra obrony narodowej. Mariusz Błaszczak w pierwszym dniu wizyty w Stanach Zjednoczonych odwiedził bazę sił powietrznych Heglin. Poinformował tam, że Polska w pierwszej fazie przygotowana jest na zakup 32 samolotów. Kończy się era postsowieckiego sprzętu wykorzystywanego przez siły powietrzne Polski, a zaczyna się era sprzętu piątej generacji, a więc najnowocześniejszego sprzętu. Wizyta ministra Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych potrwa 4 dni. W planach są rozmowy w Pentagonie i Kongresie. Pojutrze szef MON-u będzie towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas wizyty w Białym Domu. Usiłowanie zabójstwa. Taki zarzut usłyszał 56-letni Zygmunt W., który dziś rano na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia ugodził nożem księdza. Prokuratura wnioskuje o aresztowanie podejrzanego. Do napaści doszło przed godziną 7:00. Mężczyzna podszedł do duchownego, rozpoczął z nim rozmowę, następnie ugodził go nożem. Napastnik został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji. Późnym popołudniem został doprowadzony do prokuratury. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył też wyjaśnienia. Nowy program nawodnień w rolnictwie ma być uruchomiony w sierpniu. Chodzi o program małej retencji wody na obszarach wiejskich i dopłaty do nawodnień. W pierwszej kolejności wsparcie mają otrzymać gminy, które były najbardziej poszkodowane przez suszę w ostatnich latach, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Na razie jest na to 400 milionów przeznaczone, cała pula jest miliard złotych. Ja muszę zacząć od tych gmin, które były najbardziej dotknięte suszą w kolejnych latach. Tam będziemy dofinansowywali nawodnienia w gospodarstwach rolnych, a minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej od przyszłego roku uruchamia bardzo duży program dużej retencji w Polsce, która również będzie przydatna dla obszarów wiejskich. Pieniądze na realizację programu mają pochodzić z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020. I na koniec zagranica. Prezydent Grecji Prokopis Pavlopoulos zgodził się na rozwiązanie parlamentu. Formalnie rozpoczyna to procedurę przedterminowych wyborów. Te mają się odbyć 7 lipca. Powodem takiego obrotu spraw stał się niekorzystny wynik rządzącej w kraju lewicowej partii premiera Aleksisa Tsiprasa w majowych wyborach do Europarlamentu. Uzyskała ona prawie 24% głosów. To o ponad 9 punktów procentowych mniej niż opozycyjna, konserwatywna Nowa Demokracja. Tsipras tłumaczy, że w ten sposób chce uniknąć przeciągającej się walki wyborczej, która mogłaby zaszkodzić krajowej gospodarce po latach naznaczonych ciężkim kryzysem finansowym. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na północy i zachodzie przelotny deszcz, miejscami zagrzmi, może też padać grad. W pozostałych regionach pogodnie, w całym kraju ciepło, termometry pokażą od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w czasie burz porywisty. Reklama. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart. Szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Wiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Reklama. Polskie Radio, program pierwszy, jest 21:40. Lektury jedynki. Zapraszam do wysłuchania 13 fragmentu powieści Sary Perry pod tytułem Wąż z Essex. Historia dzieje się w Anglii pod koniec XIX wieku. Cora, interesująca się naukami przyrodniczymi, po śmierci męża opuszcza Londyn i razem z synem przenosi się do niedużego miasteczka w hrabstwie Essex. Poznaje tam pastora Williama Ronsama, z którym zaczyna ją łączyć przyjaźnie. Czyta Marcin Przybylski. Kiedy pewnego dnia, późnym popołudniem, William Ransom spacerował po słonych mokradłach, śpiewając psalmy, spotkał syna Cory. Przyjrzał się jego nieprzeniknionej twarzy w poszukiwaniu podobieństwa do przyjaciółki, lecz żadnego nie znalazł. Patrzył w oczy mężczyzny, którego, jak przypuszczał, Cora kochała, na jego policzki i podbródek. Jednak oczy chłopca były ciekawskie, a nie okrutne, jak wyobrażał sobie oczy Siborna, choć na pewno nie były to oczy dziecka. Francis nigdy nie był typowym dzieckiem. — Co tutaj sam robisz? — zapytał Will. — Nie jestem sam — odparł chłopiec. Will się rozejrzał, lecz nikogo poza nimi dwoma nie dostrzegł. Francis stał z rękami w kieszeniach i przyglądał się mężczyźnie, tak jakby ten był zadaniem do rozwiązania, po czym zapytał, jak gdyby kontynuował jakiś wątek z ich rozmowy. Co to jest grzech? Grzech? Powtórzył Will, zaskoczony tak, że aż się potknął i wyciągnął dłoń, jakby oczekiwał, że wyrosną przed nim drzwiczki ambony. Liczyłem, powiedział kroczący obok niego Francis. W niedzielę wypowiedział pan to słowo 7 razy, a w zeszłą 5. 7 i 5 to 12, ale nigdy pan nie mówi, co to jest. Doszli do drewnianego lewiatana i Will, wdzięczny za chwilę przerwy, ukucnął, żeby pozbierać kamyki, które fale zostawiły między żebrami bestii. W ciągu tylu lat posługi nikt nigdy nie zadał mu tego pytania i teraz był przerażony tym, że kompletnie odebrało mu mowę. Rzecz nie w tym, że nie znał odpowiedzi. Przeciwnie, miał ich wiele, przestudiował stosowne książki. Lecz tu, na dworze, bez ambony i ław w zasięgu wzroku, za to z rzeką obmywającą brzeg, tak pytanie, jak i odpowiedź wydały mu się niedorzeczne. Co to jest grzech? Zapytał Francis, nie dając poznać po intonacji, że powtarza pytanie. Boże, daj mi siłę, pomyślał Will, zarazem pobożnie i bluźnierczo, i podał chłopcu kamyk. Cofnij się kawałek, powiedział. Stań tutaj koło mnie, krok dalej, o tutaj. A teraz rzuć kamieniem w lewiatana, w żebro, obok którego staliśmy. Francis przyglądał mu się przez chwilę, jak gdyby sprawdzał, czy z niego nie kpi. Stwierdził, że nie. Wziął więc zamach, kamień wylądował za blisko. Weź następny. Will położył na jego dłoni błękitny kamyk. I spróbuj jeszcze raz. Francis rzucił i znów chybił. I tak to właśnie jest, powiedział Will. Grzeszyć to próbować, ale nie podołać. Oczywiście nie może nam się udać za każdym razem. Próbujemy więc znowu. Chłopiec zrobił niezadowoloną minę. A co gdyby lewiatana tu nie było? Zapytał. Co gdyby nie kazał mi pan stanąć tutaj? Gdybym stał tam, a lewiatan byłby tutaj, mógłbym trafić za pierwszym razem. Tak, przytaknął Will i poczuł, że zapuścił się na głębsze wody niż oczekiwał. Zdaje nam się, że gdzie celować, i może tak jest, ale z nastaniem świtu zmienia się światło i okazuje się, że należało mierzyć w innym kierunku. Marcin Przybylski przeczytał 13 fragment powieści Sary Pery Wąż z Essex w tłumaczeniu Adama Zdrozowskiego. Książka ukazała się w wydawnictwie Marginesy. Ciąg dalszy jutro około 21.45, a poprzednie odcinki znajdą państwo na stronie jedynki w zakładce Bieżące lektury. Przypomnę, że relacjonujemy ze Stadionu Narodowego mecz piłkarskich Mistrzostw Europy. To są kwalifikacje Polska-Izrael. Przypomnę, biało-czerwoni prowadzą po golu Krzysztofa Piątka 1-0. W innych spotkaniach Macedonia Północna remisuje z Austrią 1-1, a Łotwa przegrywa ze Słowenią 0-4. A my już za chwilę usłyszymy naszych sprawozdawców. Let the fire get higher. Deborah, Deborah, Deborah. Polskie Radio, program pierwszy, 21:48, Polska i Izrael, eliminacje piłkarskich mistrzostw Europy. Relacjonujemy dla Państwa to spotkanie. Przypomnę, biało-czerwoni po strzale Krzysztofa Piątka prowadzą 1-0. Napastnik, no rzeczywiście rewelacja Ligi Włoskiej, ale także i reprezentacji Polski. Pamiętamy mecz piątkowy z Macedonią, można powiedzieć, że huchali Robert Lewandowski i Kamil Glik. Po strzale Krzysztofa Piątka piłka leciała, leciała i wpadła, a dzisiaj zdecydowana akcja i piękna bramka. A więc wracamy. Piękny wieczór na Stadionie Narodowym, piękny wieczór także dla słuchaczy radiowej jedynki. Mecz Polska-Izrael, nasi sprawozdawcy Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Obie drużyny są już na boisku i za chwilę Tobias Stiller rozpocznie drugą połowę, raczej rozpoczną ją Polacy. Dlatego, że Krzysztof Piątek wszedł w to koło środkowe, ustawił piłkę, podchodzi do niego Mateusz Klich. Za chwilę ruszą. 1-0. Krzysztof Piątek, wirtualna tabela, Polska 12, Izrael 7, Macedonia 5, Austria 4, Słowenia 5 punktów. Polacy zaczęli drugą część spotkania. Krychowiak, 60-metrowe górne podanie w kierunku Lewandowskiego i Grosickiego, ale piłkę przejmuje Bereszyński. W tej chwili brodaty obrońca reprezentacji Polski ma obok siebie jasnowłosego Grosickiego. Zagrał do niego, ale zbyt mocno między bocznego a środkowego obrońcę Elzara Tase i Loeo Tache. To było zagranie, po którym piłka opuściła boisko poza końcową linią i rozpoczyna bramkarz Izraela. Obie drużyny bez zmian, a zatem Polska? W składzie Łukasz Fabiański, Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek i Bartosz Bereszyński. W pomocy Mateusz Klich i Grzegorz Krychowiak. Na skrzydłach Kamil Grosicki i Piotr Zieliński. A w ataku Robert Lewandowski i strzelec gola Krzysztof Piątek. Również reprezentacja Izraela bez żadnej zmiany. W bramce Ariel Harusz, 5 obrońców. Dasa, Tacha, Biton, Jejni i Ben Harusz. W drugiej linii Kajale, Nacho i Perec. Z przodu Solomon i Zahavi. Do tej pory reprezentacja Polski nie straciła żadnego gola w eliminacjach Mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się w 12 miastach w Europie. No i miejmy nadzieję, że tak już pozostanie, że w tym meczu dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie także biało-czerwoni gola nie stracą. Ale teraz Izraelczycy mają szansę, ale już tej szansy nie ma, bo Kajal był na spalonym i będzie od własnej bramki rozpoczynał Łukasz Fabiański. nie spieszy się. W tej chwili bramkarz reprezentacji Polski, wysoki, 190 cm, czarnowłosy, wielki fan koszykówki. I to nie tylko jeżeli chodzi o znajomość zawodników, stylów gry, drużyn, ale również sam nieźle gra w koszykówkę. No taki wzrost predestynował do takiej gry, choć w obecnym czasie to jakimś tam niskim rozgrywającym byłby Łukasz Fabiański, jeżeli chodzi o tych olbrzymów, którzy występują na parkietach, ale całego świata. Piłka już podana przez naszego bramkarza, trafia do Lewandowskiego, ten chroni ją, przyjmuje na klatkę piersiową, krótkie zagranie do Grosickiego, wycofanie do Bereszyńskiego, a ten wprowadza piłkę na naszą połowę. Glik i Bednarek. Będziemy spodziewać się w tej chwili, że Izrael zagra bardziej ofensywnie, że w tej chwili sprowadzą więcej zawodników na naszą połowę, ale teraz to my sprowadzamy. Grosicki drybluje po lewej stronie boiska, blisko ma Bereszyńskiego, ten wycofuje do Klika, Klik biega w pole karne, zagrywa do Grosickiego, lewa noga, aj, zeszła ta piłka, tak jakby nie przyłożył się Kamil Grosicki do tego dośrodkowania, w środku byli i Lewandowski, i Piątek. Tak minuta po minucie zyskujemy to prowadzenie w tych meczach eliminacji. Mówiliśmy o tym, drugie połowy w Macedonii w piątek były już 2 minuty po rozpoczęciu drugiej połowy, a tutaj 10 minut przed przerwą i od tego właśnie strzał Krzysztofa Piątka w samo okienko, mocnego, zdecydowanego, prowadzimy z Izraelem 1-0. A w innych spotkaniach naszej grupy, czyli grupy G eliminacji Mistrzostw Europy, Łotwa przegrywa ze Słowacją już 0-5. Natomiast w spotkaniu Macedonii Północnej z Austrią jest remis 1-1. I z tych rywali nie graliśmy jeszcze ze Słowenią. Spotkamy się z nią w wyjazdowym meczu 5 września, a 4 dni później będziemy na tym stadionie gościli Austriaków. I tak, prawdę mówiąc, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w tej grupie, no wtedy wszystko już może być jasne. Reprezentacja Izraela próbuje zaatakować Polaków prawą stroną, czeka na wrzut piłki z autu Eli Dasa. Teraz kozłuje jak koszykarz, o koszykówce wspominaliśmy w kontekście Łukasza Fabiańskiego i teraz Dasa już w stronę linii końcowej, tam walczy o piłkę Beram Kajal przy linii końcowej, przy nim już dwóch zawodników reprezentacji Polski, no i bardzo dobra interwencja spokojnych Bartosza Bereszyńskiego i Kamila Grosickiego, choć to słowo spokój w kontekście Grosickiego, no nieczęsto możemy tego słowa używać, no ale czasem mamy dużą korzyść, jeśli chodzi o te szaleńcze rajdy Grosickiego. No szkoda, że kilka minut temu nie wyszło mu dośrodkowanie, które próbował posłać w stronę pola karnego z lewej strony. A teraz zaczyna żyć Stadion Narodowy. 58 tysięcy kibiców zaczyna skandować, zaczynają podnosić się z miejsc na tym okręgiem stadionu. Zupełnie czarne w tej chwili niebo, a Polacy atakują. Piłka nie doszła jednak do Lewandowskiego. Czy uda się ją utrzymać pod izraelską bramką? Nie, bo ten niewielki Birbace Natko odzyskuje piłkę. Zagranie do Pereca. Perec na prawą stronę. Prawy obrońca El Zardasa. Ruszają w tej chwili 4-5 zawodnikami nasi rywale. Piłka jest przeniesiona na lewą stronę boiska. Atak pozycyjny. Kapitan drużyny Natko, ale kapitan polskiej drużyny Robert Lewandowski przewidział, gdzie piłkarz Olympiakosu Pireus zagra piłkę. Zabrał, ruszył w tamtą stronę. Szkoda, że nie udało się Zielińskiemu tej piłki utrzymać. I znów drużyna Izraela z własnej połowy. Jeden z nielicznych błędów Piotra Zielińskiego w tym spotkaniu, no ale najlepsi nawet potrafią się mylić, a tylko raczej w dobrych słowach można opisywać dziś grę Piotra Zielińskiego. Natomiast na razie to Izraelczycy przy piłce, znów prawa strona, Dasa do środka, do Kajala, no ale znów takie nerwowe, niedokładne te podania naszych rywali, jednak tym razem utrzymują się przy piłce. Znów prawa strona, Eli Dasa, blisko już jest Perez, blisko jest także Kajal, piłka właśnie do Kajala. Kajal na lewą stronę boiska, Ben Harusz, no i budują ten atak Izraelczycy, tym razem lewe skrzydło. Teraz pomylił się Zieliński w ustawieniu, ale dobrze teraz próbował naciskać Piątek. Jest strzał na bramkę Fabiańskiego, ale trudno tę próbę nazwać strzałem. Mówił Grzegorz Krychowiak po meczu z Macedonią Północną, że graliśmy źle, dlatego że nie zachowywaliśmy odległości, że tworzyliśmy wolne przestrzenie dla Macedończyków. W tym meczu jest zdecydowanie lepiej ta polska gra defensywna i to nie chodzi tylko i wyłącznie o obronę. zawodników, ale o pomocników, o napastników jest zdecydowanie bardziej zwarta, jest zdecydowanie bardziej stabilna. Te odległości między zawodnikami są mniejsze, pomagają sobie. Nawet jeżeli któryś z Izraelczyków wygrywa dribbling, to natychmiast jest zawodnik reprezentacji Polski. Utrzymujemy piłkę w tej drugiej połowie. Wciągamy reprezentację Andrasa Herzoga, austriackiego trenera, na własną połowę. A Herzog ręce w kieszeniach, posępnym wzrokiem patrzy na to, że jego zawodnicy nie są w stanie przejąć piłki. Narożnik pola karnego na naszej połowie, Kamil Glik górą, tym razem do Piątka. Piątek przyjmuje piłkę tyłem do bramki, na klatkę piersiową, do Klicha, po prawej stronie Kędziorę. Dobre odegranie, znów do Piątka. Napastnik Milanu zauważył Bednarka i tam wolną przestrzeń, kibice biją brawo, dlatego że to było świetne, świetne podanie. A teraz Bereszyński w stronę Lewandowskiego, ale nie do tyłu. Wtedy kapitan reprezentacji Polski ruszał do sprintu, więc piłka została za jego nogami. Konstruują akcję Izraelczycy do Zachawiego. Piłka nie dotarła jednak w pole karne. Odbijają jeszcze głową Jan Bednarek, przyjmuje Dasa po prawej stronie. Podanie do środka, Glik zastawia Zachawiego. Zrobił to świetnie, a Kędziora pozwolił, aby piłka opuściła boisko poza końcową linię. Bardzo mądre zachowanie Kamila Glika, mądre też postępowanie Tomasza Kędziory, który odprowadził tylko piłkę, pozwolił opuścić jej boisko i teraz mamy krótką przerwę, bo Łukasz Fabiański musiał się napić. No i to jest, no to świadczy o tym, jaka tu jest pogoda, jak tu jest gorąco i duszno na tym stadionie. Gra się pewnie trudno, no ale można tak sobie w każdym meczu powiedzieć, że gra się trudno, albo teren, albo pogoda, za zimno, za ciepło, więc po prostu trzeba grać. I grają Polacy. Akcja, która może zakończyć się sukcesem. Lewandowski w kole środkowym oddaje piłkę do Krychowiaka. Ten chciał napędzić Bereszyńskiego, ale piłkę przejął Dasa i w tej chwili Bereszyńskiego nie ma na pozycji. Wraca Kliche, Bereszyński, Krychowiak. Ładnie to zrobili Polacy, uwalniając się spod pressingu i posłali w bój Grosickiego. Jest Piątek w polu karnym. Grosicki pokazuje, że było zagranie ręką. Będzie karny dla reprezentacji Polski. 54. minuta meczu. Tobias Stiller nie czekał na gest Grosickiego, który od razu podniósł prawą rękę, a lewą zaczął bić w tą prawą rękę, jakby tam komary chciał zabijać, które wyroiły się w związku z upalną pogodą, ale nie, on pokazywał sędziemu, że powinien być karny. Stiller się nie zawahał, widział tę akcję. Izraelczycy w tej chwili obskoczyli niemieckiego arbitra, mówiąc, że przecież to z bliska, że nabita, że nie mógł cofnąć tej ręki, ale ta decyzja, o ile nie zostanie zmieniona, pozwoli Robertowi Lewandowskiemu na strzelanie z jedenastki tutaj właśnie na Stadionie Narodowym. Usiłują wyprowadzić go z równowagi. Podszedł do niego Kajal, coś tam mówi do napastnika Bayernu Monachium. 11 metrów od bramki, biały punkt, a na tym punkcie ustawiona w tej chwili piłka, biała bramka w czarnym stroju, Ariele Harusz. Lewandowski stoi na linii pola karnego, jeszcze sędzia rozmawia tam z jednym z piłkarzy Izraela. Lewandowski na to nie patrzy, będzie znów drugie tempo, będzie czekał, aż położy się bramkarz, który wydaje się wielki jak pająk, który rozpostaruje pajęczyk, którą chce złapać tę piłkę. Lewandowski zaczął, zatrzymał się, strzelił pewnie, gol! Jak karny to Robert Lewandowski! Robert Lewandowski, 2-0 dla reprezentacji Polski, 12 mecz z rzędu na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie Robert Lewandowski zdobywa bramkę. Nieprawdopodobne jest to powiązanie Lewandowskiego nie tylko z reprezentacją Polski, ale także z narodowym, który bawi się i będzie się dziś bawił, bo reprezentacja Polski prowadzi już 2-0, no i teraz powinno być już bardzo spokojnie. Drugi gol Roberta Lewandowskiego w tych eliminacjach. Możemy powiedzieć, dopiero drugi gol Roberta Lewandowskiego w tych eliminacjach i 57. bramka dla reprezentacji Polski w tym meczu z Izraelem na stulecie PZPN-u. Kto powinien strzelić takiego gola? Tylko kapitan. Robert! Zdobywa! Grający z numerem 9! Robert! trzeba przyznać, że nic tak nie ożywia publiczności na Stadionie Narodowym jak gol zdobyty przez reprezentację Polski. Ale nie mielibyśmy nic przeciwko temu, jeżeli zaczęliby głośno skandować. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Może to by pozwoliło strzelić wreszcie 3 gole w jednym meczu. No i czekamy na te 3 gole w jednym meczu już bardzo, bardzo długo. Tak sięgając pamięcią, chyba mecz towarzyski z Litwą właśnie tutaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. To tam udało się zdobyć 3 bramki reprezentacji Polski. A nawet 4, tak. Choć jak się później okazało, no te 4 gole i pokaz siły no nie był współmierny do wyników reprezentacji Polski na Mundialu w Rosji. Ale dziś ten wynik jest bardzo dobry, jest świetny. 2-0 dla biało-czerwonych, no a Robert Lewandowski zdobywa 57. bramkę w barwach reprezentacji Polski. No i śrubuje ten swój niesamowity rekord. Dziś wyrównał osiągnięcie Jakuba Błaszczykowskiego w liczbie występów, ma ich 106. No i śrubuje też ten swój rekord strzelonych goli. Ale nie można tracić koncentracji, bo Izraelczycy będą chcieli odrabiać straty. Natomiast to jest też szansa dla Polaków, by ruszyli, poszli za ciosem. I znów podanie na lewą stronę, jest Kamil Grosicki. Grosicki strzał na bramkę i gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! I wreszcie Kamil Grosicki, pierwszy gol dla reprezentacji za kadencji Jerzego Brzęczka. Wydawało się, że to będzie tylko i wyłącznie piłkarz Adama Nawałki, a tutaj jest pięknie. Jeszcze jeden. Kamil Grosicki, cóż za wspaniała akcja biało-czerwonych. Zagranie z prawej strony na lewe skrzydło. No i Turbo Grosik rozpędził się, wbiegł w pole karne. No jak rasowy napastnik wykończył tę akcję lewą nogą, pokonując bramkarza Ariela Harusza. No pięknie układa nam się to spotkanie. Nie na darmo angielscy dziennikarze, oglądając Kamila Grosickiego w ostatnich meczach Hull City, powiedzieli: nadszedł Turbo Time. Jest Turbo Time tutaj na Stadionie Narodowym. A ludzie wiedzą, że bramkę dla reprezentacji Polski strzelił Polska prowadzi w tej wirtualnej tabeli grupy G, mając w tej chwili 12 punktów i 5 punktów przewagi nad reprezentacją Izraela. Izraela nikt nie wyprzedzi. Macedonia, jak wygra z Austrią, może mieć także 7 punktów. Jeżeli po 4 kolejkach mamy aż 5 punktów przewagi nad drugą drużyną, to jest to kapitał, którego nie wyobrażamy sobie, aby reprezentacja Polski mogła roztrwonić nawet w tym meczu. No i wiele wskazuje na to, że będą to 3 z rzędu udane eliminacje, bo pamiętamy doskonałe wyniki reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy do 2016 roku, ale o tym za chwilę, bo teraz no popis umiejętności, no i brawura Łukasza Fabiańskiego. A trenerzy nie lubią tego, bo Fabiański kiwał Zachawiego we własnym polu karnym. Pamiętają Państwo finał Mistrzostw Świata, jak Hugo Lloris, bramkarz reprezentacji Francji, chciał kiwnąć Mandzukicza, a Chorwat wystawił tylko nogę i piłka wpadła do bramki. Francuzi wygrali. Mam nadzieję, że Polacy wygrają. Zresztą gol tutaj nie padł, ale ruszamy w tej chwili prawą stroną boiska. Kędziora i Krychowiak. Krychowiak jeszcze bardziej na prawą stronę w kierunku Zielińskiego. Tam jest Ben Harusz. Izrael odzyskuje piłkę. Izrael w tej chwili musi ruszyć większą ilością piłkarzy. Musi stworzyć przestrzeń dla grania naszych zawodników. Lewandowski szuka sobie znów miejsca w środkowym kole. Grosicki po lewej stronie. Bereszyński na obieg. Grosicki, piłka przy prawej nodze. Czy znów będzie dośrodkowanie prawą nogą? Nie. Wycofanie do Mateusza Klicha. Ten na środek do Krychowiaka. Prawa strona otwarta, więc piłka wędruje do Kędziory. Kędziora coraz bliżej pola karnego. Za mocno, nieprzemyślane ani dośrodkowanie, ani podanie. A w tej chwili niewiele brakowało, aby Lewandowski, stojąc tyłem do bramki, tak intuicyjnie wyciągnął nogę, nie widząc nawet bramkarza Harusza, i piłka omal go w tę nogę nie trafiła. siła. A przy piłce Izraelczycy na połowie reprezentacji Polski. Zagranie do Peresa, ten na prawe skrzydło. No i Solomon, on rzadko jest przy piłce w tym spotkaniu. Mało widoczny ten skrzydłowy reprezentacji Izraela. Teraz się pokazał, ale nic korzystnego dla naszych rywali nie zrobił. Tylko wycofał i znów środkiem. Izraelczycy, strzał na bramkę Fabiańskiego. Jeszcze kozłowała ta piłka, ale poradził sobie. Pewny niesamowicie w tym meczu, w bramce reprezentacji Polski, Łukasz Fabiański. Jak ma nie być pewny, skoro został wybrany przez kibiców najlepszym piłkarzem, nie bramkarzem, ale piłkarzem West Ham United, jest jednym z najlepszych bramkarzy angielskiej ligi. A biorąc pod uwagę statystyki i obronione strzały, no to zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich bramkarzy w Premier League graczy West Ham United. Gdyż nie jest ta drużyna potentatem angielskiej ekstraklasy, jest zespołem, który ma wielkie aspiracje wrócić do tych wspaniałych sukcesów i właśnie Łukasz Fabiański ma im w tym pomóc. On pomaga, koledzy niekoniecznie. I pomagają kibice reprezentacji Polski dzisiaj biało-czerwonym, a jest ich na Stadionie Narodowym w Warszawie 57 229. No powiedzmy, że jest 200-osobowa wycieczka z Izraela. Izraelczycy przy piłce na własnej połowie boiska, macha rękami Loaj Taha, domagając się piłki, przyspieszając grę reprezentacji Izraela. No może nie przyspieszając, ale próbując ją przyspieszyć. Znów Solomon, on teraz częściej pokazuje się, jeśli chodzi o akcję reprezentacji Izraela. Ben Harusz, lewe skrzydło, próbuje dośrodkowywać, ale musiał podawać tylko do najbliżej ustawionego przy nim Zahawiego. Znów Ben Harusz i coraz bliżej linii końcowej na wysokości pola karnego. Wycofał Nirbiton. No to jest zawodnik, który raczej powinien być w polu karnym przy dośrodkowaniach, a nie próbować dośrodkowywać. Ale to jest właśnie dowód na to, że Izrael atakuje większą ilością piłkarzy. I teraz nie ma Bitona na jego pozycji. Piłka na lewą, na prawą stronę do Lewandowskiego. Lewandowski w narożniku w roli skrzydłowego. Dotknął piłki, wjechał w niego chyba dwoma nogami Shiran Yeini. Sędzia pokazał, że piłka z prawej strony, że ten kontratak reprezentacji Polski się nie udał, ale będziemy mieli coraz częściej takie właśnie możliwości, aby zupełnie pustą autostradą jechać w stronę bramki Ariela Harusza. Mamy piłkę po prawej stronie. Zaut, sędziora, blisko Zieliński. Zagranie do Lewandowskiego. Odbija piłkę Jejni, więc jeszcze raz zautu, tylko w tej chwili dalej od tej narożnej chorągiewki po prawej stronie. Zaczyna się ruch, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Klich po prawej stronie. Lubi tę pozycję. Już w meczu z Macedonią Północną kilka razy znajdował się tam właśnie. To on chyba podawał do Kamila Grosickiego pole karne, kiedy skrzydłowy nie zdołał pokonać macedońskiego bramkarza. I tak zamrażamy w tej chwili tę grę, uspokajamy ją. To Izraelczycy się denerwują, a my mamy trzy auty z rzędu, a teraz będziemy mieli rzut rożny jak na podwórku. Trzy auty rożne, trzy rożne karki. Karny, Grosicki. W polu karnym Kamil Glik, Jan Bednarek. Ci zawodnicy będą walczyć o piłkę, robią zasłonę dla Krzysztofa Piątka. Lewandowski biegnie, jest strzał Kamila Glika i ta piłka wysoko zawisła gdzieś tam nad bramką Harusza, ale opuściła boisko poza końcową linią. Nie zdołał zdobyć szóstej bramki dla reprezentacji Polski Kamil Glik. Zabrakło, no nie powiem niewiele, zabrakło nieco więcej, bo wysoko nad poprzeczką posłana piłka przez Kamila Glika. 66. minuta meczu Polska-Izrael, 3-0 dla biało-czerwonych. No to jest wynik, którego się nie spodziewaliśmy, bo Izraelczycy w tych eliminacjach grają naprawdę świetnie, a dziś biało-czerwoni przewyższają ich o co najmniej jedną klasę. Ale wracamy do tych rozgrywek Ligi Narodów, które odbywały się jesienią ubiegłego roku. My spadliśmy z najwyższego poziomu, zdobywając za remisy z Portugalią i Włochami. Izrael natomiast no, utrzymał się na trzecim poziomie za Szkocją, a przed Albanią z 6 punktami, wygrywając tymi drużynami mecze u siebie, a przegrywając spotkania wyjazdowe. Izrael jest groźny. Solomon, który do tej pory nie oddał strzału, którego nie widzieliśmy, próbował dośrodkować, ale Bereszyński wyczuł jego intencje, odbił piłkę, jest rzut rożny dla Izraela. Będzie szansa dla naszych rywali. Łukasz Fabiański już dyryguje obroną, a motywuje swoich kolegów z zespołu kapitan Robert Lewandowski, który jeszcze pokazuje im, co mają zrobić, jak już za chwilę zostanie posłana w polskie pole karne ta piłka. Zrezygnował jednak Solomon z wykonania tego rzutu rożnego i do narożnika boiska podszedł Bibras Natcho, kapitan reprezentacji Izraela. Za chwilę pośle piłkę w stronę bramki Łukasza Fabiańskiego. Skupiony golkiper West Ham United. Piłka jeszcze przed polem karnym. Szansa dla kontratak dla biało-czerwonych. Jest strzał jednak na bramkę Fabiańskiego, ale ten znów pewnie łapie piłkę. I teraz sytuacja, w której Fabiański natychmiast rozpoczyna kontrę. Zagrywa w kierunku Piątka. Ten nie zdołał przejąć piłki, ale przejął ją Kamil Grosicki. Zbliża się powoli do pola karnego, ale za chwilę włączy turbo doładowanie. Czy odda tę piłkę? Tak, oddaje do Zielińskiego, który zmienił skrzydło. I w tej chwili obaj. I Grosicki, Zieliński na jednym skrzydle. Zieliński ma piłkę w narożniku. Podeszwą trącił ją do Grosickiego. Ten chciał zrobić to samo. Perec się połapał. Odebrał piłkę skrzydłowemu reprezentacji Polski. Zagrał do Solomona. Ten do Natcho, kapitan Izraelczyków. Nie, niecelnie Zieliński odzyskuje piłkę. Klik do Zielińskiego. Zieliński, jeden zwód, drugi do klika. Lewandowski dostaje piłkę. Zieliński, Zieliński będzie strzelał, podaje do środka. Piłka pod bramką i niewiele brakowało, aby zawodnicy Izraela sami ją skierowali do własnej bramki, ale w tej chwili trwa oblężenie. Tak jakby wszyscy nasi ruszyli, żeby Izrael nie był w stanie wyjść z piłką. 68. minuta spotkania. Zaczęli nasi rywale. Prawa strona boiska do Solomona, ale jest spokojnie Bereszyński i brodaty piłkarz Sampdorii Genoa, któremu driblingi nie są obce i zwody, dlatego że występował niegdyś w barwach poznańskiego Lecha jako prawoskrzydłowy, nawet jako skrzydłowego go sprowadzano do Legii Warszawa, gdzie Jan Urban dopiero zmienił mu pozycję. Lewandowski ze środka boiska. Lewandowski mija jednego Izraelczyka, drugi zabiera mu jednak piłkę. Jeszcze walczy Lewandowski z Dasą, ale miał ten syn etiopskich emigrantów bliżej do piłki, dlatego ją odzyskuje i zagrywa do Natcho. A reprezentacja Izraela nie chce się poddać, nie chce się poddać Andreas Herzog, trener tej drużyny, dlatego też wprowadził następnego napastnika. Jonathan Cohen wszedł w miejsce Berama Kajala, ofensywna zmiana i teraz taki blond włosy napastnik Jonathan Cohen z Maccabi Tel Aviv. Jeszcze żadnego gola w reprezentacji Izraela nie strzelił, a to jest dopiero jego trzeci występ. Teraz zagranie na lewą stronę, zawodnicy w niebieskich strojach, goście przy piłce, lewa strona boiska, wycofanie do Nira Bitona, no i próbują atakiem pozycyjnym zaatakować reprezentanci Izraela biało-czerwonych. Jest taki spokój w grze, w ustawieniu reprezentacji Polski, no i czyhają na tę piłkę, czekają na możliwość wyprowadzenia kontrataku. Piątek, Lewandowski i Klich, bo to są najbardziej teraz wysunięci zawodnicy w drużynie Jerzego Brzęczka. Izraelczycy grają tak, jakby prowadzili w tym spotkaniu. Dużo utrzymują się przy piłce, próbują jej nie stracić, no ale też nic kompletnie z tych ich akcji nie wynika. Jeszcze raz powtarzamy, dobrze ustawiona w defensywie jest reprezentacja Polski i za chwilę powinniśmy tę piłkę przejąć. Jeszcze Cohen. Cohen na prawą nogę, ta grywa na drugą stronę. Dasa, pole karne. Dasa, dribbling, lewa noga, dośrodkowanie. Za mocne nie było tam ani Zachawiego, ani Cohena. Piłkę od własnej bramki będzie wprowadzał do gry Łukasz Fabiański. Znów mądre zachowanie polskich obrońców, między innymi znowu Kamila Glika, Jana Bednarka i Tomasza Kędziory. Oni pozwolili opuścić piłce plac gry. No i Łukasz Fabiański nie spieszy się. Spokojnie ustawił piłkę 5 metrów przed własną bramką. Za chwilę spróbuje posłać tę piłkę na połowę Izraelczyków. Tam już czekają Lewandowski, czeka Piątek, czeka także na prawym skrzydle Piotr Zieliński, ale to rozegranie tej akcji nieudane. Już bliżej polskiej bramki Izraelczycy. Zagranie w stronę pola karnego. Zablokowane to podanie. Grzegorz Krychowiak spokojnie odgrywa do Kędziory. Ten zagrywa do przodu. Tam piłkę przejmuje Robert Lewandowski. Podobało mi się w tej chwili wyjście spod pressingu reprezentacji Polski. A teraz jest kontra. Ruszyły Zieliński, ale tylko trzech Polaków, 8 zawodników w niebieskich strojach, a więc ta akcja zatrzymana. Polacy zostawiają 4 zawodników w obronie. Już w tej chwili nie ma takiej ułańskiej fantazji, nie ma takiej akcji, w którą angażowałoby się wielu, wielu piłkarzy. Oni wiedzą, że jeszcze 20 minut tego spotkania, jeszcze konferencja prasowa, strefa wywiadów i upragnione wakacje. bo to nie jest termin, który piłkarze kochają. A reprezentacja Izraela wzmacnia się znowu, jeśli chodzi o tę siłę rażenia, która no nie jest siłą rażenia w dzisiejszym spotkaniu. No i ten, o którym mówiliśmy, że nie ma za dużo okazji być przy piłce, czyli Manor Salomon opuszcza boisko, a wchodzi Dia Saba, ten, który miał zagrać w tym spotkaniu od samego początku. No i to jest drugi z zawodników chińskiego Guangzhou. Gra tam razem z Eranem Zahawim, no i oni potrafią rzeczywiście stworzyć dobry atak, dobry duet w ofensywie. Więc zobaczymy, czy będzie to jakiś progres w grze Izraelczyków. No i teraz właśnie Dia Saba przy piłce, już bliżej niego Cohen, bliżej pola karnego. Dia Saba strzela, ale znów Fabiański, tym razem już nawet nie musi interweniować, nie musi łapać czy wybijać piłki, a pozwolił jej spokojnie opuścić boisko. No i teraz poszukiwania piłki trwają, nadal kradniemy te cenne sekundy, ale trzeba przyznać, że nie ma tutaj jakiejś nerwowości i tych sekund nie trzeba wcale kraść. Wreszcie jest spokój. Pierwszy raz w tych eliminacjach jest zmiana w reprezentacji Polski. Będą brawa dla tego, który zdobył pierwszego gola. Krzysztof Piątek opuszcza boisko. Dziękujemy. Będzie 35. minuta. Ten potężny strzał prawą nogą w samookienki bramki Harusza. Krzysztof Piątek dał prowadzenie i spokój reprezentacji Polski. A teraz? Teraz zmienia go kolega Serie A z innego klubu, Arkadiusz Milik z Napoli. Nowe siły, podrażniona ambicja, dlatego że ostatnio nie grał w tym podstawowym składzie, a przecież jest to piłkarz, który zdolny jest naprawdę do rzeczy wielkich, więc może on także wpisze się na listę strzelców w tym meczu, może on także pomoże kolegom w grze. Mówimy często o osiągnięciach strzeleckich Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka, często właśnie zapominając o tym naszym trzecim wspaniałym napastniku, którym jest Arkadiusz Milik. Świetne statystyki, 47 meczów i aż 20 goli. A wszyscy razem, Lewandowski, Piątek i Milik, w tym sezonie, który się już kończy tym meczem, zdobyli bodaj 96 bramek. Jest jeszcze, no nie, 18 minut, to musiałyby paść 4 gole, żeby pękła setka. Kto wie, Grosicki rusza lewą stroną. Grosicki biegnie, ale się zatrzymał. Ściągnął na siebie trzech zawodników. Grosicki w drugie tempo ruszył do przodu. Moim zdaniem faulowany. Sędzia uważa, że to była gra w bargę, ale ja twierdzę, że tam była wyciągnięta ręka. Zatem Tobias Stiller, czy będzie czekał na jakąś podpowiedź? Najpierw było barka, później było inaczej. Jest zmiana w reprezentacji Polski, taka zmiana, do której się już przyzwyczailiśmy, prawda? Klich schodzi, wchodzi na jego miejsce Jacek Góralski. Góralski po raz jeden w barwach reprezentacji Polski. Rzeczywiście, kiedy jest druga połowa spotkania i kiedy biało-czerwoni prowadzą, to wtedy na boisku pojawia się Jacek Góralski, który no niemiłosiernie przeszkadza rywalom w rozgrywaniu akcji w środku pola. Teraz właśnie próbują to robić Izraelczycy. Długie zagranie w stronę Zahawiego. Jest już przy piłce, jest już w polu karnym nawet Zahawi, ale świetny dribbling. Utrzymał się Zahawi przy piłce. Próbuje oszukać Kędziorę. Wypchnięty teraz za pole karne. Nie ma interwencji Góralskiego, jest jeszcze strzał, no i to już była groźniejsza próba na bramkę Fabiańskiego. Musiał się rzucać polski bramkarz. Dory Perec, taki kruczowłosy zawodnik z szarą przepastką na tych czarnych włosach, wychowanek Maccabi Tel Aviv, który rozgrywa 12 mecze w reprezentacji. Gdyby ta piłka nawet wędrowała nie po zewnętrznej, tylko po wewnętrznej stronie słupka, to Łukasz Fabiański tak by obronił, dlatego że był w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Chwila znów takiej dezorientacji w polskiej defensywie za sprawą Grzegorza Krychowiaka, który chyba nie bardzo wiedział, czy dalej chce dryblować, czy odbijać piłkę. Izrael ma aut. Perec raz jeszcze. On przejął tę rolę prowadzącego grę od kapitana Birbasa. Natko gra na lewą stronę, tam Ben Harusz. ale Polacy znów dobrze ustawieni. Znów zamykają możliwość grania takiego penetrującego podania po ziemi, takiego, jakim Lewandowski obsłużył swoich kolegów w pierwszej połowie przy tym golu Krzysztofa Piątka. Ruszają w tej chwili wszyscy i obrońcy, ale są zdenerwowani, są poirytowani. Chcą na pewno zdobyć tutaj gola na Stadionie Narodowym. Tyle tylko, że na razie im się to nie udaje. Znów Grosicki opuszcza boisko, strzelec bramki, ale chyba w innym humorze niż w meczu z Macedonią. Zdecydowanie w innym humorze, wywalczył rzut karny, a potem sam zdobył bramkę i teraz oklaskiwany przez 57 ponad tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym w Warszawie. Grosicki opuszcza boisko, dziękuję kolegom z drużyny, dziękuję kibicom, a w jego miejsce wejdzie Damian Kądzior, po raz czwarty w kadrze zagra dzisiaj Kądzior, zawodnik Dinama Zagrzeb, który rozegrał bardzo dobry sezon w barwach drużyny Chorwackich. Tak jest, król asyst 11, jeśli dobrze pamiętam, ma Damian Kądzior, do tego 8 bramek, to wszystko w 40 meczach, nie tylko w lidze, ale także w lidze Europy. Biało-czerwoni liczą na kontratak, teraz zagranie w stronę Roberta Lewandowskiego, świetnie przyjął piłkę Lewandowski, walczy jeszcze o piłkę, przewracany Lewandowski, gwizdze teraz Tobias Stiller i będzie rzut wolny dla reprezentacji Izraela. Pamiętamy taki mecz, kiedy Robert Lewandowski zdobył 5 bramek w 9 minut, wtedy Bayern grał z Wolfsburgiem, no a sędzią tego spotkania był właśnie Tobias Stiller. Dziś Lewandowski może tego osiągnięcia nie powtórzyć, ale nieco więcej niż 9 minut pozostało do końca tego spotkania. Ale nie mamy nic przeciwko temu, żeby powtórzył osiągnięcie z Pucharu Niemiec, który niedawno się odbył, bo także Tobias Stiller był sędzią tego spotkania. Bayern z RB Lipskę wygrał 3-0, a Lewandowski strzelił 2 gole. No i pamiętamy jeszcze takie spotkanie na Narodowym w Warszawie z Gruzją, kiedy było 1-0, a Lewandowski ustrzelił hat-tricka już w doliczonym czasie gry. To było coś nieprawdopodobnego, więc jeśli Lewandowski jest na boisku, no to proszę nam wierzyć, że może wydarzyć się jeszcze wszystko. A teraz Milik też próbuje walczyć, próbuje naciskać w rozegraniu tych Izraelczyków. Oni teraz w pole karne, blisko już był Fabiańskiego i jego bramki Jonathan Cohen, ale znów pewnie Łukasz Fabiański, powtarzamy to na każdym kroku. Duży spokój w bramce reprezentacji Polski. No czasami aż żałujemy, że jest to numer 2, no bo nie da się ukryć, że tym numerem 1 w polskiej bramce cały czas jest Wojciech Szczęsny, ale być może to niebawem się zmieni. A Łukasz Fabiański nigdy nie miał żadnych pretensji. Zawsze zgadzał się z decyzją selekcjonera. Jeżeli trzeba było, to wchodził, to zastępował Wojciecha Szczęsnego i zawsze dawał odpowiednią jakość reprezentacji Polski. Poza tym, no to jest kapitalny człowiek przede wszystkim, ale nic dziwnego. On tę swoją karierę reprezentacyjną jeszcze w drużynach juniorskich zaczynał razem z Łukaszem Piszczkiem, z Jakubem Błaszczykowskim. Oni zawsze razem trzymali się na zgrupowaniach. Nie ma już w reprezentacji Piszczka. Błaszczykowski jest kontuzjowany. Jest Fabiański, który w tej chwili zbiera brawa od publiczności. Po tej interwencji, kiedy zagrywał w pole karne Eli Dasa, no zagrywał trochę za głęboko, ale musiał interweniować Łukasz Fabiański. Teraz reprezentacja Polski przy piłce, Krychowiak do Milika, ten do tyłu do Kędziory, znów Krychowiak. Wymieniają się teraz piłką biało-czerwoni, zagranie na prawe skrzydło, no ale nie poradził sobie teraz z tym zagraniem jeden z zawodników biało-czerwonych. No i będzie aut dla reprezentacji Izraela, a ten, który przewrócił się w tym przyjęciu, to był Arkadiusz Milik. No on ma trochę tak jak Fabiański, jest bardzo dobrym zawodnikiem, no ale cały czas no, musi ustępować nie w bramce, a w ataku Krzysztofowi Piątkowi i przede wszystkim Robertowi Lewandowskiemu, choć był taki czas, kiedy świetnie grali razem w ataku Lewandowski z Milikiem. Tutaj Stadion Narodowy w Warszawie. Ten mecz, który był spotkaniem założycielskim reprezentacji Adama Nawałki z Niemcami i pierwszy gol Arkadiusz Milik właśnie. A drugi gol Sebastian Mila, który jest dziś także na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale już w nieco innej roli, bo zakończył tę swoją piłkarską karierę. Mało! 3-0 to mało, okazuje się, dla kibiców. Pierwszy raz, proszę Państwa, bo 10 minut do zakończenia spotkania plus doliczony czas. Nie będziemy drżeli w końcówce, nie będziemy odliczali minut do końca spotkania. tych wszystkich dotychczasowych meczach było przecież 1-0. To był ten ryzykowny wynik. Glik tutaj bramkę Złotyszami strzelił przecież dopiero w samej końcówce spotkania. A teraz spokojnie można dystyngowanie grać w środku pola, a od czasu do czasu zagrać tak jak Góralski. Dośrodkowanie, pole karne, nie tam Harusz i wreszcie łapie piłkę, bo nieszczęsnym młodzianem był bramkarz KPL-u Bełszerwa w tych akcjach reprezentacji Polski. Odzyskujemy piłkę. Lewandowski nad bramką, na wiwat, a można było zagrać choćby do Damiana Kądziora, który wbiegał z prawej strony w pole karne. No ten mecz to wielka szansa dla Damiana Kądziora, który pojawił się na boisku w 77 minucie spotkania. Nie wyszedł ten mecz w Macedonii Przemysławowi Frankowskiemu, czyli innemu naszemu skrzydłowemu piłkarzowi Chicago Fire, który dziś już szansy od Jerzego Brzeczka nie otrzymał, a szansę ma Damian Kądzior. W ogóle ciekawe to jest, jak dzisiaj wprowadzał i w jakim odstępie czasu piłkarzy na boisko Jerzy Brzęczek, bo Milik za piątka wprowadzony w 73 minucie. Dwie minuty później Góralski za Klicha i jeszcze dwie minuty później Kądzior za Grosickiego. Cisza. Tak jakby kibice nie wierzyli, że reprezentacja Polski prowadzi 3-0. Tak jakby w tej chwili zbierali siły, wciągali powietrze w płuca i za chwilę wybuchnęli jakimś śpiewem, a może znów tym okrzykiem. Jeszcze jeden. 3-0 prowadzą Polacy z reprezentacją Izraela. Krzysztof Piątek, 35 minuta. Robert Lewandowski, 56 minuta. Fantastycznie wykonany rzut karny. I 3 minuty później Kamil Grosicki lewą nogą z lewego skrzydła po dynamicznej, kontrującej akcji Polaków. 3 gole strzelili także Austriacy, którzy w Skopiu grają z Macedonią Północną i choć przegrywali 0-1, to zdołali tę stratę odrobić i prowadzą teraz 3-1, a jeśli chodzi o spotkanie rozgrywane w Rydze, gdzie Łotwa podejmuje Słowenię, no to Łotysze na pewno nie będą miło wspominać tego meczu, bo przegrywają 0-5. Szybko padły te gole i już teraz, jak widać, jest pewien przestój w grze w Rydze, no ale taki wynik Słoweńcom jak najbardziej odpowiada. Mogła się lepiej ułożyć ta tabela. Oczywiście wirtualna tabela, ale ona już pewnie taka zostanie. Milik dostaje piłkę od bramkarza. Milik na prawą stronę. Kądzior, lewa noga, Zieliński. Gol na 4-0. Jak on się cieszy. Niedawno wszedł na boisko, a teraz obsłużył go Robert Lewandowski. Dostał asystę od kapitana i on, Damian Kądzior, skierował piłkę do siatki. Pięknie! Wychowanek Jagiellonii, Białystok, później Wigry Suwałki, Górnik Zabrze, no i w końcu Dinamo Zagrzeb. To jest jego pierwsze trafienie w reprezentacji Polski, ale wielkie brawa dla Arkadiusza Milika. Jak on przyjął wspaniale tę piłkę po błędzie w rozegraniu reprezentacji Izraela. Nie strzelał, nie miał tego ciągu na bramkę, wolał rozegrać akcję i zrobili to fantastycznie biało-czerwoni, a to wszystko wykończył Damian Kądzior. Czwarte spotkanie w barwach narodowych i pierwszy gol dla reprezentacji Polski. Ale zaczęło się oczywiście od potwornego błędu Ariela Harusza, bramkarza reprezentacji Izraela, który podał piłkę do Milika. Milik zrobił swoje, gola strzelił ten, którego w tej chwili nazwisko wykrzyczą kibice. Jest radość, są wreszcie gole, jest Stadion Narodowy, na którym reprezentacja Polski dokonuje rzeczywiście cudów ogromnych, a my wracamy do tej tabeli. Polska ma 12 punktów na drugim miejscu, Izrael z 7 punktami. Na trzecie już awansowali Austriacy, którzy mają 6 punktów. Na czwartym są Słoweńcy z 5 punktami. Na piąte spadają Macedończycy, którzy punktów mają 4. I tylko biedna Łotwa nie zdołała jeszcze zdobyć żadnego punktu i strzeliła jedną do tej pory, jedyną bramkę na worku. Na te bramki stracono aż 13. No ale bardzo blisko byli Łotysze, by ugrać przynajmniej jeden punkt tutaj właśnie na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu z Polską. I niezwykle trudne, ciężkie to było spotkanie dla drużyny Jerzego Brzęczka, ale te trudne mecze udaje się biało-czerwonym wygrywać i udaje się wygrywać też te łatwiejsze spotkania, bo drżeliśmy przed drużyną Izraela, która świetnie sobie poradziła do tej pory w trzech pierwszych meczach eliminacji. No ale jak widać dzisiaj to nie jest ta drużyna, która w tych pierwszych trzech spotkaniach grała tak dobrze. I spodziewam się, że już dzisiaj, a może od jutra w nocy ruszą znów Twitterowi znawcy i wielcy selekcjonerzy, bo każdy jest selekcjonerem reprezentacji Polski, powiedzą, że to ich zasługa, no bo to oni przecież już od dawna mówili, żeby Piątek grał razem z Lewandowskim, żeby nie wstawiać Frankowskiego, a Polacy ruszają po następną akcję, ruszają po następnego gola, ruszają w tej chwili siłą pięciu zawodników w ofensywie, ale Zieliński źle zagrał, przejął piłkę, Perec ruszył, pomocnik Maccabi Tel Aviv do środka, piłka zabrana przez Glika i ten twardy chłopak z Jastrzębia, który zrobił tak nieprawdopodobną karierę najpierw w Italii, a później na Lazurowym Wybrzeżu we Francji, spokojnie zagrywa do Krychowiaka. Krychowiak do Bednarka, Bednarek na lewą stronę do Piotra Zielińskiego. No nie mogliśmy nachwalić się Zielińskiego za pierwszą połowę tego spotkania, natomiast po przerwie, no to już nie jest ta jakość, którą pokazał. Czyli odwrotnie niż to było w Skopiu z Macedonią. Zieliński miał w pierwszej połowie, a grał dobrze w drugiej. Pytaliśmy nawet Piotra Zielińskiego wtedy po tym spotkaniu, skąd ta zmiana wynika. On no nie chciał tak dosadnie powiedzieć, że z ustawienia, bo zaczął w środku, a skończył na skrzydle. Dziś na Narodowym w Warszawie cały czas na skrzydle i podanie teraz do Lewandowskiego. Lewandowski przy nim mieli. Lewandowski jeszcze kiwa przed polem karnym. No miał tego Damiana Kądziora po prawej stronie i gdyby do niego zagrał, to znów Kądzior miałby świetną sytuację. Tymczasem świetną sytuację mają nasi rywale już blisko pola karnego. Czy będzie strzał na bramkę Zachawi? Jest strzał, ale daleko, daleko nad poprzeczką bramki Łukasza Fabiańskiego. Patrzę na Rana Zachawiego i zastanawiam się, skąd były te zachwyty. Rzeczywiście, dwa razy hat-trick, no ale też pamiętajmy, z kim oni grali. W porządku, z Austriakami, tak, ale później trzy bramki z Łotwą, a łotewskich bramkarzy pokonywać jest łatwo, zwłaszcza w tych czerwcowych meczach. Nie może zawodnik, który ma 31 lat przez większość reprezentacyjnej kariery, będąc napastnikiem, strzelić tylko 8 goli, a 7 w tych ostatnich meczach. Dyspozycja dnia, być może trochę szczęścia, duże umiejętności w tych Chinach, ale tutaj nie był groźny. Tutaj tylko raz zagroził bramce Fabiańskiego i to niezbyt mocno. Polacy atakują. Prawa strona, 89. minuta spotkania. Miliki Lewandowski w polu karnym, dośrodkowanie do jednego z nich. Izraelczycy wybijają tę piłkę już tak bez przekonania, tak jakby chcieli, żeby ten mecz się skończył wreszcie. A tam po prawej stronie w odpowiednim momencie wszedł Damian Kądzior, bo on ma tak wiele miejsca. Może praktycznie robić z piłką to, co chce. Wykorzystuje tę swoją szansę, którą dziś otrzymał od Jerzego Brzęczka Damian Kądzior. On już teraz ustawił piłkę w prawym narożniku boiska, patrząc z perspektywy reprezentantów Polski. Biało-czerwoni już ustawieni w polu karnym reprezentacji Izraela. Jest dośrodkowanie Kądziora w stronę Glika, ale tam jakieś zamieszanie w polu karnym. Faulował jeden z naszych reprezentantów i od własnej bramki rozpocznie Ariel Harusz. Zwykle w tych eliminacyjnych meczach przyspieszaliśmy, bo reprezentacja Polski broniła wyniku, choćby tak jak to było w Macedonii Północnej, kiedy graliśmy z przewagą jednego zawodnika, a jednak to rywale atakowali, a jednak to oni mieli okazję do zdobycia gola. Tu jest inaczej, ten wynik jest pewny. Z trzech goli, trzech punktów reprezentacji Polski nikt nie zabierze w tym spotkaniu, ale dobrze by było, gdyby gola nie straciła. Jest jedyną drużyną w tej chwili w tych eliminacjach, która po czterech meczach będzie miała zwycięstwa, same zwycięstwa, 12 punktów. I w dodatku żadnej straconej bramki. To trzeba szanować. Dobrze ze swoich zadań na boisku wywiązuje się Jacek Góralski. Interweniuje, potrafi odebrać piłkę, tak jak w tej sytuacji. Jeszcze 3 minuty doliczonego czasu gry tego spotkania. Może jeszcze uda się coś strzelić. Lewe skrzydło, Piotr Zieliński walczy o piłkę przy linii końcowej. No i sugeruje, że walczący z nim o tę piłkę jeden z reprezentantów Izraela dotknął jej, ale no nieugięty w tej swojej, w tym swoim postanowieniu. Tobias Stiller, który wskazał na 5 metr bramki Ariela Harusza i bramkarz reprezentacji Izraela za chwilę wznowi grę. Coraz mniej czasu, za chwilę będzie wielkie świętowanie w to właśnie święto. W święto stulecia powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej. Piękne zwycięstwo reprezentacji Polski, bo czasami to aż oczy krwawiły od gry biało-czerwonych, ale tego dzisiaj na pewno o grze Polaków powiedzieć nie można. I aż szkoda, że będziemy czekali 3 miesiące do tych wrześniowych meczów. Najpierw na wyjeździe Słowenia, później tutaj na Stadionie Narodowym z Austriakami. Kibice, jak to mają w zwyczaju, przy zwycięskim meczu zaczynają śpiewać hymn. Izraelczycy w ataku, prawe skrzydło, niedokładne podanie, ale jeszcze odzyskał Cohen. Teraz przewrócony jeden z napastników reprezentacji Izraela, to Dia Saba. Nie było faulu, ale cały czas przy piłce nasi rywale. Natko do przodu, dobrze też znowu Saba. Utrzymują się Izraelczycy przy piłce, oni przynajmniej chcieliby zdobyć tego gola na takiego honorowego w tym spotkaniu. Lewe skrzydło boiska, biorąc pod uwagę perspektywę reprezentacji Izraela, jest dośrodkowanie, nie, jednak przed pole karne zagrana piłka do Natko, ale ten już niedokładnie podawał w pole karne i znów spokojnie odprowadza piłkę wzrokiem Łukasz Fabiański. Zniknął gdzieś na swojej ławce pod tym czerwonym daszkiem trener Austriaków Andreas Herzog. Pod jego wodzą, a jest trenerem reprezentacji od sierpnia ubiegłego roku, zaczęli grać lepiej. Sami kibice izraelscy mówili, to jest inna reprezentacja, mamy super strzelca, ale też dodajmy, w zasadzie w tym meczu nie grał najlepszy zawodnik reprezentacji Izraela, bo nie Aaron Zahavi jest tym najlepszym zawodnikiem. Mulas Dabur, piłkarz Salzburga, który kapitalnie spisywał się w austriackiej Bundeslidze i w meczach Ligi Europy. Ślub, wesele, ważniejsze od meczu z Polską. I choć Herzog mówi, że tak być nie powinno, to tak jakby zapomniał, że ta data była już w zeszłym roku wyznaczana i jego sztab o tym doskonale wiedział. 10. mecz w barwach, w roli selekcjonera Andreasa Herzoga, również 10. Jerzego Brzęczka. Do tej pory 3 zwycięstwa, 3 remisy i 3 porażki. No i dziś będzie już na pewno to zwycięstwo, upragnione zwycięstwo reprezentacji Polski staje się faktem. Jest. Polska, Izrael 4-0 i to rzeczywiście miło powiedzieć, jak to było. Krzysztof Piątek zaczął strzelanie w 35. minucie spotkania. Fantastycznie wykończył bardzo dobrą akcję reprezentacji Polski. Lewandowski zagrywał w pole karne.